بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس غلام سے فرمایا کہ بتاؤ میں کیا کیا تمہارے لیے دعا کروں، چار دعائیں بتاؤ۔ تو اس نے عرض کی کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں، دوسری دعا مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے، تیسری دعا مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو، اور چوتھی دعا میرے آقا کی، آپ کی اور تمام حاضرین کی بخشش ہو جائے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ چاروں دعائیں کر دی۔ اچھا، اب غلام جو ہے وہ وہاں سے پلٹا، وہاں سے نکلا آقا کی طرف۔ اب آقا کے پاس دیر سے پہنچا تو آقا نے جو وہ دیر سے آنے کا سبب پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ تم اتنی دیر سے آئے۔ تو غلام نے سارا واقعہ اپنے آقا سے بیان کر دیا۔ اب جو ہے وہ آقا نے پوچھا کہ پہلی دعا کیا تھی، تو غلام نے کہا کہ پہلی دعا یہ تھی کہ میں غلامی سے آزاد کر دیا جاؤں۔ تو ادھر آقا کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ جا تو آزاد ہے، ولی کامل کی دعا کی برکت۔ آقا کے منہ سے نکلا جا تو آزاد ہے، اب یہ غلام ہو گیا آزاد۔ اب آقا نے پوچھا کہ دوسری دعا کیا تھی، تو اس نے کہا کہ دوسری دعا یہ تھی کہ مجھے ان چار درہموں کا بدلہ مل جائے۔ تو ادھر آقا نے جو ہے وہ کہا کہ میں ان کے بدلے تمہیں 4000 درہم دیتا ہوں۔ اچھا، تیسری دعا کیا تھی کہ مجھے اور میرے آقا کو توبہ نصیب ہو۔ تو جب آقا نے یہ سنا تو اس کے منہ سے فوراً استغفار جاری ہو گیا۔ اب اس نے کہا کہ اب چوتھی دعا بھی بتا دو کہ چوتھی دعا تم نے کیا عرض کی تھی حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں۔ تو اس نے کہا کہ چوتھی دعا جو میں نے عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ میرے آقا کی اور حضرت منصور بن عمار کے، یعنی آپ جناب کی اور حاضرین کی مغفرت ہو جائے۔ تو آقا نے کہا کہ یہ بات سن کر آقا نے کہا کہ جو میرے اختیار میں تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب یہ میرے اختیار میں نہیں۔ خیر، اسی رات آقا نے خواب میں دیکھا کہ کسی کہنے والے کو سنا کہ جو تمہارے اختیار میں تھا وہ تم نے کر دیا، اور میں ارحم الراحمین ہوں، میں نے تمہیں، تمہارے غلام کو، منصور کو اور تمام حاضرین کو بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ تو ولی اللہ تھے اور اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ خیال آئے کہ یار یہ تو اللہ کے ولی تھے اور یہ مستجاب الدعوات تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ تعالی کے ولی تھے۔ اور عرض کرتا چلوں کہ ہمیں بھی اگر کوئی مسئلہ درپیش آئے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی کاروباری مسئلہ آ جائے، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ یا چھوٹے سے چھوٹی بیماری یا بڑے سے بڑا مسئلہ یا بڑی سے بڑی بیماری، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ مسبب الاسباب وہی ہے، بلاؤں کو ٹالنے والا اللہ تعالی ہی ہے، بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ تعالی ہی ہے، پریشانیاں دور فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ تو ہمیں اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے، البتہ تدبیر بھی کرنی چاہیے کہ ہمیں تدبیر کا بھی حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دعا بندے کی دعا تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، یا یہ کہ اس کا گناہ بخشا جاتا ہے، یا یہ کہ اسے فائدہ حاصل ہوتا ہے، یا یہ کہ اس کے لیے آخرت میں بھلائی جمع کی جاتی ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ جب بندہ آخرت میں اپنی دعاؤں کا ثواب دیکھے گا جو دنیا میں مستجاب یعنی مقبول نہ ہوئی تھی، تو تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی اور سب یہی آخرت کے واسطے جمع ہو جاتی۔ تو میٹھے ڈسرائے بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ دعا رائے گا تو جاتی ہی نہیں ہے، اور اس کا اگر دنیا میں کوئی اثر ظاہر نہ بھی ہو تو آخرت میں اجر و ثواب مل ہی جائے گا۔ تو لہذا دعا میں سستی کرنا مناسب نہیں۔ آئیے یا عفو کے پانچ حروف کی نسبت سے پانچ مدنی پھول سنتے ہیں کہ دعا کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی پیروی ہوتی ہے کہ اس کا حکم ہے مجھ سے دعا مانگا کرو، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، ترجمہ کنز الایمان، مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دوسرا مدنی پھول، دعا مانگنا سنت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات دعا مانگتے، لہذا دعا مانگنے میں اتباع سنت کا بھی شرف حاصل ہوگا۔ تیسرا مدنی پھول، دعا مانگنے میں اطاعت رسول بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے، یعنی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرنے کی اپنے غلاموں کو تاکید فرماتے رہتے تھے۔ اور چوتھا مدنی پھول، دعا مانگنے والا عابدوں کے زمرے میں داخل ہوتا ہے، یعنی عابدوں کے گروہ میں، زمرے کے معنی گروہ، تو دعا مانگنے والا عابدوں کے گروہ میں داخل ہوتا ہے کہ دعا بذات خود ایک عبادت بلکہ عبادت کا بھی مغز ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور پانچواں مدنی پھول، دعا مانگنے سے یا تو اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے یا دنیا ہی میں اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، یا پھر وہ دعا اس کے لیے آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے، یعنی وہ آخرت میں جو اسے اس دعا کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب سے خوب دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے بیٹے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ دعا مانگنے میں اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی اطاعت، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے سنا کہ دعا مانگنا عبادت بھی ہے، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو اس سے جو ہے وہ عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے۔ اور نیز دنیا و آخرت کے متعدد فوائد دعا سے حاصل ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے سنت کی جلوہ گری مدنی چینل پر مرحبا۔ انشاءاللہ عز و جل آج جو ہے وہ جلوس سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی انشاءاللہ نکلے گا، اور پھر انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرہ بھی ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، میں عرض کر رہا تھا دعا کے حوالے سے کہ دعا سے دنیا و آخرت کے متعدد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں جو ہے وہ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انہیں دیکھا گیا ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے بہت جلدی مچاتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ باتیں بناتے ہیں کہ ہم تو اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہیں، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتے ہیں، علماء سے بھی کرواتے ہیں، یہ وظائف بھی پڑھتے ہیں، یہ اوراد بھی پڑھتے ہیں، اتنا درود پاک بھی پڑھتے ہیں، فلاں مزار پر بھی گئے، مگر اللہ تعالی ہماری حاجت پوری کرتا ہی نہیں۔ اور بلکہ بعض نادان تو یہ کہتے تک سنے گئے ہیں کہ نہ جانے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، معاذ اللہ۔ تو میرے میٹھے میٹھے سنائے بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر اس طرح کی بھڑاس نکالنے والے سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، تو شاید جواب ملے گا کہ نماز میں نہیں پڑھتا۔ تو دیکھا آپ نے کہ زبان پر تو بے ساختہ جاری ہو رہا ہے کہ نہ جانے ہم سے کیا خطا ہو گئی، نہ جانے ہم سے کیا گناہ ہو گیا کہ جس کی ہمیں سزا مل رہی ہے، جبکہ نماز میں تو ان کی غفلت انہیں نظر ہی نہیں آتی، گویا کہ نماز پڑھنا ان کے نزدیک کوئی گناہ ہی نہیں، کوئی جرم ہی نہیں، یعنی اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی ہی نہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز کے ساتھ ساتھ ذرا اپنے حال پر بھی نظر دوڑائیے، اپنے وجود پر بھی تھوڑا نظر دوڑائیے، تو اگر ہم دیکھیں گے اس اعتراض کرنے والے کو تو سر پہ انگریزی بال نظر آئیں گے، چہرہ دشمنان مصطفیٰ جیسا، آتش پرستوں جیسا چہرہ آپ کو ملے گا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت، یہ داڑھی عظیم سنت، یہ آپ کو چہرے سے غائب ملے گی۔ پھر بھی اگلا وہ کہتے یہی سنائی دے گا، یہی بولتا ہوا سنائی دے گا اگلا، کہ نہ جانے کون سا ہم سے گناہ ہو گیا ہے، نہ جانے کون سی سی خطا ہو گئی ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، میری حاجت پوری ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مزید اگر ہم دیکھیں تو جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، بدگمانی، بد نگاہی، والدین کی نافرمانی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے سننا وغیرہ وغیرہ، نہ جانے کتنے گناہ جو ہے نا وہ کیے جائیں، یعنی کتنے گناہ کیے جاتے ہیں، لیکن یہ گناہ بھی جناب کو نظر نہیں آتے، اور پھر بھی اگلا یہی کہتا سنائی دیتا ہے کہ نہ جانے میرے سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے، نہ جانے کون سی سی خطا ہو گئی ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو اتنے اتنے گناہ کرنے کے باوجود شیطان انسان کو غافل کر دیتا ہے، اور زبان پر یہ الفاظ شکوا کھیل رہے ہوتے ہیں کہ کیا خطا ہم سے ایسی ہوئی ہے کہ جس کی ہم کو سزا مل رہی ہے۔ صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اگر دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وجود پر نظر دوڑائیں، ہم اپنے اعمال دیکھیں، ہم اپنے معمولات دیکھیں کہ آیا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اگر نماز پڑھتے ہیں تو آیا کہ ہم صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اور دیگر مہلکات جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، ان سب پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ان سب کے حوالے سے ہمارا کیا کردار ہے۔ اور بعض اوقات اگر بندہ نیک و کار ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، پھر بھی اگر دعا میں اگر تاخیر ہو جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، کہ بعض اوقات اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کا کوئی پیارا دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، ٹھہرو، ابھی نہ دو تاکہ پھر مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز پسند ہے۔ اور جب کوئی کافر یا فاسق دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے جبرائیل، اس کا کام جلدی کر دو تاکہ پھر نہ مانگے کہ مجھ کو اس کی آواز مکروہ یعنی ناپسند ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید بن قطان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی کے خواب میں دیدار کیا تو عرض کی، الہی عز و جل، میں اکثر دعا کرتا ہوں اور تو قبول نہیں فرماتا، حکم ہوا اے یحییٰ، میں تیری آواز کو دوست رکھتا ہوں، اس واسطے تیری دعا کی قبولیت میں تاخیر کرتا ہوں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین، کبھی جو آپ نے حدیث پاک سنی اور جو حکایت سنی، تو اس میں یہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اپنے نیک بندوں کی گریہ و زاری پسند ہے۔ تو یوں بھی بسا اوقات دعا کی قبولیت میں جو ہے وہ تاخیر ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس مصلحت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بہرحال ہمیں جلدی نہیں مچانی چاہیے، صلوا علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلوا علی الحبیب۔ بے عمل بیریا حضرت، با عمل بیریا حضرت معاویہ، ہمدم با وفا حضرت معاویہ، با ادب با حیا حضرت معاویہ، بے گناہ و بے خطا حضرت معاویہ، با خدا و با صفا حضرت معاویہ، رہبر و رہنما حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ۔

کاتب وحی خدا حضرت لیتا لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ صاحب اتقا حضرت معاویہ ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا حضرت معاویہ خوشنما خوش لکا حضرت معاویہ مخلص و با وفا حضرت معاویہ بامل بیریا حضرت معاویہ حمزہ میں با وفا حضرت معاویہ بادب باحیا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ با خدا با صفا حضرت معاویہ رہبر و رہنما حضرت معاویہ صحابی مصطفیٰ حضرت مرحبا مرحبا حضرت معاویہ مرحبا مرحبا حضرت معاویہ مرحبا حضرت معاویہ معاویہ حضرت معاویہ معاویہ معاویہ حضرت معاویہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مرحبا حضرت معاویہ مرحبا حضرت معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ جو کام معاویہ نام معاویہ لیتی سے واپسی پہ سلام معاویہ ہے یہ رضا کا فیض ہے یہ رضا کا فیض ہے یہ رضا کا فیض کہ ہم سب کے ہاتھ میں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو مدنی مذاکرے میں مختلف مدنی گلدستے بھی دکھاتے ہیں. ہمارے پاس ایک اہل عرب میں سے ایک شیخ صاحب کے تاثرات بھی ہیں. ہم آپ کو پہلے تو ایک حکایت مختلف مناظر کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں, پھر آپ کو یہ تاثرات بھی سنائیں گے, اور انشاءاللہ الرحمن یہ سلسلہ اس طرح جاری رہے گا. چاند سے حسین چہرہ نہیں ہے حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا. میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روشن چہرے کو دیکھتا تو مجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آتا تھا. چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں کیونکہ ان کی چوکٹ پر چاند خود سوالی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل دیکھتے رہے. مدنی چینل کے ناظرین یہ اس وقت آپ نے حکایت دیکھی ہے, مدنی گلدستہ دیکھا ہے. آئیے آپ کو شیخ صاحب کے تاثرات جو ہے وہ ہم اس وقت دکھا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا سيدي الياس العطار السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فأنا محبكم وخادمكم من أرض بغداد الشريف. أنا خادم حضرة الجنيد البغدادي والإمام والخطيب في حضرته, وأنا قد جئت إلى المركز العظيم المبارك الذي هو عمل جبار وشيء كبير, وزرته وأردت أن أرى وجهكم الطيب المبارك. والحمد لله أنني قد حظيت ببركاتكم وجلست في المكان الذي أنتم أسستموه. والله يا سيدي أنا أحبك في الله وأتابعك كثيرا من بغداد الشريف, أتابعك ولا أعرف اللغة الأردية ولكن أعرف أن هنالك الاتصال في الأرواح. والله يا سيدي أنتم بركة العصر وأنتم ثمار هذا الوقت. والله ولو كان الأمر بيدي ما خرجت من الجامعة مدة بقائي في الكراتشي، وأنا أقول والله وأنا أرى لكم وأنتم أهل العرفان، أنتم العارف في الله وبالله تبارك وتعالى، وأسأله سبحانه وتعالى بجاه حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد الخلق وحبيب الحق إمام المتقين، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلكم منارا عاليا عظيما للإسلام والمسلمين. تمنيت أن أجلس بين يديكم ولو لحظة واحدة، لأني محبكم، لأني محب لحضرتكم رضي الله تعالى عنكم وأرضاكم، وأطال الله بعمركم، وفق الله كل القائمين معكم لخدمة الإسلام والمسلمين، وأرجو من حضرتكم أن تتكرموا على العرب بأن تكون هنالك قناة للعرب باللغة العربية حتى نفهم وننظر تلك الأنوار والبركات والدروس، وهذا الخير الكبير. خادمكم ومحبكم، ومن إن شاء الله تأمرونه في بغداد يكون طوع إرادتكم، خادمكم علي طارق الحنفي القادري الرفاعي. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو امیر سنت کا ایک شعر جو ہے مختلف مناظر کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، وہ دکھا رہے ہیں. چھوٹا سا ہے منہ میرا اور بات بڑی سی ہے، اور بات بڑی سی کیا آپ میرے دل کی بستی بھی بساؤ گے؟ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمانے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو. صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد. رجب کی دعا جو کہ سنت ہے، رجب و شعبان دونوں میں سنت ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. آج 1439 هجري کی رجب المرجب کی 22ویں شب ہے اور آج ہم کاتب وحی سلطان اسلام صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ بن سیدنا ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. شان معاویہ پہلے سلطان اسلام کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام معاویہ، کنیت ابو عبد الرحمن، لقب ناصر الدین، لقب ناصر لدین اللہ یعنی اللہ کے دین کے مددگار، اور ناصر للحق ناصر لحق اللہ یعنی اللہ پاک کے حق کے مددگار ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک حکومتی منصب پر رہے. اسلام میں بحری لڑائیوں نے سی وار، سمندری جنگوں کے موجد یعنی ایجاد کرنے والے آپ ہیں. بحری جہاز یعنی شپ، کشتی وغیرہ بنانے کے لیے 49 سنہ ہجری میں کارخانے قائم فرمائے اور ساحل یعنی بیچ پر ہی تمام کاریگروں کی رہائش وغیرہ کا انتظام کر دیا تاکہ بحری جہاز بنانے کے اہم کام میں خلل واقع نہ ہو. خشکی اور سمندری فوجوں کی بہترین تنظیم فرمائی اور اسلامی حکومت کی حدود کو وسیع تر کرتے رہے اور ارشاد اسلام کا دائرہ برابر بڑھتا رہا. جا بجا مساجد کی تعمیرات اور درسگاہوں کا قیام فرماتے رہے. رعایا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے محکمہ بنایا جس کے تحت ہر علاقے میں ایک ایک افسر مقرر تھا تاکہ وہ لوگوں کی معمولی ضرورتیں خود پوری کرے اور بڑی ضرورتوں سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کرے. نیز ان کو کسی بھی گھر میں آنے والے مہمان یا بچے کی ولادت کے بارے میں معلومات رکھنے کا حکم دیا تاکہ ان کے وظائف کی ترکیب بنائی جا سکے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خائف کبریا حضرت معاویہ، عاشق مصطفی حضرت معاویہ، صحابی مصطفی حضرت معاویہ، مرحبا مرحبا حضرت معاویہ، زاہد و پارسا حضرت معاویہ، صاحب اتقا حضرت معاویہ، ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ، ہو بھلا خاتمہ حضرت معاویہ، خوب روح خوش ادا حضرت معاویہ، خوش نما خوش لقا حضرت معاویہ، مخلص و با وفا حضرت معاویہ، با عمل بے ریا حضرت معاویہ، ہمدم با وفا حضرت معاویہ، با ادب با حیا حضرت معاویہ، بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ، با خدا با صفا حضرت معاویہ، معاویہ معاویہ حضرت معاویہ، مرحبا مرحبا حضرت معاویہ، صلوا علی الحبیب حضرت معاویہ. انشاءاللہ اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں گی، ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ آج عاشقان صحابہ و اہل بیت کی بھی کیا بات ہے کہ آج کے مدنی مذاکرے میں ہمارے طلبہ کرام اور اساتذہ کرام نے خاص کرم فرمایا ہے. تقریباً 22 جمع 3 اساتذہ کرام تو مغرب کے بعد کھانے میں میرے ساتھ تھے. سبحان اللہ. مزید ہو سکتا ہے کہ تشریف لا رہے ہوں یا لا چکے ہوں, امامتیں بھی ہوتی ہیں ان کی. اور مزید یہ کہ ہمارے حاجی ساجد باپو نے بتایا کہ 22 جامعات المدینہ کے طلبہ کرام بھی کچھ آ چکے ہوں گے, کچھ آئیں گے, تو ذرا تھوڑے تھوڑے تھوڑے لائنیں لگی ہوئی ہیں. ہاں ماشاء اللہ 22 بھی شریف ہے نا, تو 22 جامعات المدینہ ویسے ہیں باب المدینہ میں, 35 جامعات المدینہ, 38 ہیں باب المدینہ میں, تو 22 نسبت کی ترکیب. اب اس کے علاوہ بھی جو 22ویں کے صدقے میں جتنے آنا چاہے پابندی کسی پر بھی نہیں ہے. تو اب ان کے نام بھی ان کی دلجوئی کے لیتا ہوں, ان کے جامعات المدینہ کے. تو جامعات المدینہ میں سے فیضان مصطفیٰ, فیضان غوث العظم, فیضان نور مصطفیٰ, فیضان بہار مدینہ, فیضان اولیاء, فیضان بخاری, فیضان ابو عطار, فیضان احمد رضا, فیضان دیش, فیضان مشتاق, فیضان ام عطار, فیضان کنزول ایمان, فیضان اوکاروی, فیضان بغداد, فیضان ضیاء مدینہ, فیضان محمدی, فیضان عشق رسول, فیضان اسلام, فیضان مدینہ. یہ کون بتائے گا یہ مرکزی جامعات المدینہ یہ اور رات کے جامعات المدینہ میں لکھا کے حاضر ہیں. فیضان شمع مدینہ مدنی کالونی, فیضان کنزول ایمان, فیضان عشق رسول, نیچے لکھا ہے فیضان امیر معاویہ. اچھا یہ کون بتائے گا جو فیضان ڈیش کہا گیا تھا اس سے کیا مراد ہے, کون بتائے گا, ہاتھ کھڑا کرے, کون ہے, کیا تھا فیضان نے, وہ کیا نام ہے اس جامعات المدینہ کا؟ تو جامعات المدینہ آپ نے اتنے نام لیے سے کوئی فیضان معاویہ نام نہیں ہے کسی بھی, فیضان امیر معاویہ. انشاءاللہ اس سال ہمارے باب المدینہ میں تقریباً 7 یا 8 نئے جامعات المدینہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے, تو آپ نام عطا کر دیں. تو ایک کا تو یہ رکھ لیجیے نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. کاش کوئی عاشق صحابہ اہل بیت آج اعلان بھیج دے کہ میں تو ایک مسجد بناؤں گا, مسجد فیضان معاویہ. عاشقہ نے صحابہ اہل بیت کی کہا کبھی ہے 22 مسجدیں بنانی چاہیے, بس صحابہ کے ٹکڑوں ہی تو پڑھ رہے ہیں. صحابہ اہل بیت کی برکتیں ہیں, اللہ ان کی برکتوں سے ہمارا ایمان سلامت رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی سے ہمیں تو پیار ہے, ہاں پیار ہے, ہر صحابی سے ہمیں تو پیار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. صحت, کھانا, لباس اور اللہ تعالی کی اس قدر نعمتیں کہ شمار نہ کی جا سکیں, پھر بھی شکوا زبان زد عام نظر آتا ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے, ہم اپنے آپ کو اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ کس طرح بنائیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہے کہ اس کا شمار ناممکن ہے. وہ آیت پڑھ دیں نا, مشہور آیت ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. اتنی ہے, بے شمار ہیں کہ ہم واقعی گنی نہیں سکتے. جیسے کہ سانس لینا بھی نعمت, نکالنا بھی نعمت, پانی پینا پینے کے لیے ملا یہ بھی نعمت، پھر نکلا یہ بھی نعمت، کھانا اندر گیا نعمت، اب یہ باہر نکلا یہ بھی نعمت، جس کا رک جاتا ہے اس کو پتہ کیا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی نعمتیں، پھر بدن، بدن میں طاقت، ہمت، عقل، اور اتنی عقل دی کہ اور کسی مخلوق کو، ملائکہ اور انبیاء کرام، انبیاء کرام تو انسان ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ملائکہ اس سے مستثنا ہے، جنرل بات کر رہا ہوں کہ مخلوق میں انسان کو کتنی عقل اللہ نے عطا فرمائی، جانور میں کا اتنی عقل ہوتی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے اس کی، ہم قدر کریں اور اس عقل کو وہاں استعمال کریں جہاں رب راضی ہو، اس کے محبوب خوش ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن افسوس کہ اس عقل کو ہم نے اس کو مس یوز زیادہ کیا، اور دنیا جمع کرنے میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، نیکیاں جمع کرنے میں کوئی کوئی استعمال کرتا ہے. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالی کی بے شمار نعمتیں ہمیں ملی ہیں، مکان، دکان، ہوا بالکل فری، حالانکہ اس کے بغیر جینا ناممکن، فری نعمت، فری دی اللہ نے، تو کیا نہیں دیا. پھر سب سے بڑی نعمت ایمان، اور وہ بھی امت بھی کس کی بنایا ہے نا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے نبی، مکی مدنی، سید الانبیاء کی امت میں بنایا. جو کم جو نعمتیں ملی ہم کہیں وہ صحیح باتیں کہ اس کا ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، اتنی نعمتیں ملی، لیکن کاش ہم شکر گزار بندے ہوتے. تو نعمت کا شکر زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی شکر ہے کہ اللہ کی حمد، دعا دینا، دعا کرنا ہے نا، جنہیں کسی نے ہم کو کوئی احسان کیا ہم پر، تو اس کو دعا دینا یہ بھی شکر ہی ہے. اسی طرح عمل کرنا یہ بھی شکر میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمت دی ہے، اتنی نعمتیں دی ہے، تو ہم بس اس کے شکر میں ہم عمل کرتے رہے تو یہ بھی نعمت. دیکھیں ہم فارغ ہی نہیں ہو سکتے، جیسے سانس لیا الحمدللہ، نکالا الحمدللہ، یوں بھی شکر ادا کرتے ہیں تب بھی کم ہے، اتنی نعمت، ہوا چلی اللہ کا شکر ہے، ٹھنڈی ہوا ملی اللہ کا شکر ہے، دھوپ نکلی اللہ کا شکر ہے، دھوپ بھی ضروری ہے، اسے کھیتیاں پکتی ہیں، سردی آئی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بارش آئی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو ہم اگر الحمدللہ بغیر سانس توڑے ہم الحمدللہ الحمدللہ کہتے رہیں تب بھی اس کے شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم ایک شکر ادا کرنے کا نام ہی نہیں لیتے. آج ہم 22 رجب شریف منانے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہوئے، واللہ یہ بھی نعمت ہے، اور نصیب والوں کو نصیب ہوئی ہے نا، سب کو تو کہوں وہ گھوم رہا ہوگا، کھیل رہا ہوگا، گانے سن رہا ہوگا، وہ گناہ بھرے چینل پر بیٹھا ہو کر اپنے اعمال نامہ برباد کر رہا ہوگا، خدا جانے کون کیا کر رہا ہوگا. جو نیکیوں میں مشغول ہیں، نمازوں میں مشغول ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جہاں مطلب بہت سارے اس وقت گناہ بھی ہو رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہوا کہ ہمیں یہ نعمت ملی کہ ہم اس کے ایک برگزیدہ بندے اور صحابی ابن صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہاں جمع ہوئے، ورنہ آج مدنی مذاکرے کا کوئی تصور نہیں تھا. کل ہو چکا ہمارا جو سلسلہ ہفتہ وار تھا، آج تو کچھ بھی نہیں تھا اس معاملے میں. تو یہ اللہ کی یہ بھی نعمت ہے، کہیے الحمدللہ، اللہ ان کے دخشے قدم پر ہمیں چلائے. شان معاویہ، حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن محمد جزری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت گورے رنگ والے تھے، چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، معاویہ عرب کے کسرا ہیں، کسرا ایران کے بادشاہ کو کہتے تھے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ والے سال ایمان لے آئے تھے، لیکن کچھ عرصہ اپنے اسلام کو پوشیدہ یعنی چھپا کر رکھا. جبکہ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا ابو سفیان اور والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا ہند رضی اللہ تعالی عنہما نے فتح مکہ کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اسلام قبول کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال. ہمارا یہ سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گول گپوں والا وہ بھائی آتا ہے تو اس سے وہ جو لے کر کھاتے ہیں تو گلے خراب ہو جاتے ہیں, اگر نہیں لے کر کھاتے تو اس کے روزے کا بھی مسئلہ ہے, تو یہ کیا کرنا چاہیے سوالے سے؟ ساحل کہہ رہے ہیں کہ گول گپے والا آتا ہے تو اگر لے کر کھاتے ہیں تو گلے خراب ہو جاتے ہیں اور نہیں لے کر کھاتے تو اس کی روزی کا مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اچھا, گول گپے والوں کی روزی ان کے ہاتھوں میں, کیا بات ہے. گول گپے, اچھا اس کو گول گپے ہی کہتے ہیں, یہ تو فلمی نام ہے اس کا. ویسے یہ کچوریاں ہوتی ہیں, اب پانی پوری کچوریاں بناتے ہیں, اس میں وہ چنے اور کچھ کھٹا پانی ڈالتے ہیں مسالے والا, یا وہ دہی بھلے دہی بڑے وہ الگ چیز ہے, مگر یہ دونوں شاید ایک ساتھ بکتے ہیں یہ گاڑی میں ایک. تو بہرحال یہ کہ گلا خراب ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے, بعضوں کے گلے نازک ہوتے ہیں اس پر فوراً اٹیک ہوتا ہے, اور بعضوں کے تگڑے ہوتے ہیں اٹیک نہیں ہوتا ہوگا. تو یہ جو ہیں یہ کچوری پانی پوری, یار یہ فلمی نام ہے ویسے, گول گپ ہاں معروف ہے ویسے. ہاں چلو بھائی, گول گپے تو گول گپے جو ہیں یہ بیچنا خریدنا اور کھانا حلال ہے. اب جس کو نہیں چل رہے وہ پرہیزی کرے, دیٹس آل. تو روزی تو اللہ کے ہاتھ میں, اور دنیا سب گول گپے بیچے گی تو خرید کر کھائے گا کون؟ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے, کسی کو کوئی دھندا ملا کسی کو کوئی دھندا ملا. تو جو گول گپے جائز طریقے پر بیچتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکت دے, جو کھاتا ہے اس کو بھی برکت دے. پاپا مدنی منوں اور منیوں کے گلے عموماً نازک سمجھے جاتے ہیں, تو کیا یہ بھی کھا لیں بلا تکلف؟ چلتے تو مجھے بھی نہیں ہے, میں نے شرعی حکم بیان کیا ہے, تو مجھے نہیں چلتے تو مجھے نہیں کھانا چاہیے. اب مجھے نہیں چلتے تو میں کسی کو نہیں کھانے دوں, یہ دادا گیری تو نہیں کر سکتا نا میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا آپ نے جو ابھی نعمت خداوندی کے بارے میں بہت پیارے مدنی پھول عطا فرمائے, امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کا یہ شعر, لاوا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, اس شعر کی کچھ وضاحت فرما دیجیے. لاوا رب العرش, رب العرش کی قسم, جو لاوا رب العرش جس کو جو ملا تم سے ملا ان سے ملا, یعنی جو کچھ, یعنی اللہ پاک کی قسم, عرش اعظم کے رب کی قسم کہ جس کو جو کچھ ملا یہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم سے ملا, کہ وہ صحیح حدیث ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی, اللہ عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں. تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو عطا کیا, وہ بانٹ رہے ہیں, اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, لا رب العرش جس کو جو ملا بٹتی ہے کونین میں, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. پٹتی ہے کون ہے نعمت رسول اللہ کی کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول رب ہے موتی یہ ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلا دے علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم شان معاویہ مروی ہے ایک روز نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین کو اپنے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں میں کنگھی کرتے دیکھا. ارشاد فرمایا کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کی یہ میرے بھائی ہیں ان سے محبت کیوں نہ ہوگی؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور رسول بھی معاویہ سے محبت کرتے ہیں. فیضان معاویہ فیضان معاویہ خائف کبریا حضرت معاویہ صحابی مصطفی حضرت معاویہ زاہد و پارسا حضرت معاویہ صاحب اتقا حضرت معاویہ ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ خوبرو خوش ادا حضرت معاویہ خوشنما خوش لکا حضرت معاویہ مخلص و با وفا حضرت معاویہ بامل پیریا حضرت معاویہ ہمدم با وفا حضرت معاویہ بادب با حیا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ با خدا با صفا حضرت معاویہ مرحبا مرحبا حضرت معاویہ مرحبا مرحبا حضرت معاویہ معاویہ حضرت معاویہ معاویہ معاویہ حضرت معاویہ صحابی مصطفی مرحبا معاویہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میلاد ہال میں موجود عاشقان رسول بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے نسبت رکھنے کی تو کیا ہی برکتیں ہیں. شیخ ابو سعود عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے کہ ہمارے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے لیے قیامت تک اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا. بیٹے بیٹے صاحب آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرے. سیدی غوث آدم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائیں آپ بھی دہرائیں. اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہے تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں, تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں میں توبہ بھی کروا دے, سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل بھی فرما لے. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلم ڈرامے, گانے باجے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما, اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک و صحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علی سنت کے جو لائیو فیس بک کا پیج ہے اس پر سوالات کا سلسلہ جاری ہے. شیراز احمد سوال کر رہے ہیں کہ آج عرس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ان راتوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان میں ظاہر ہے کہ عام طور پہ بزرگوں کی جب راتیں ہوتی ہیں تو ان کی یاد منانے کے لیے عرس کیا جاتا ہے. ان کی یعنی کہ ہمارے یہاں سنیوں میں یہ معمول ہے, عاشقان صحابہ علیہ بیت میں کہ کچھ کھانا وغیرہ پکا کر ان کی فاتحہ دی جاتی ہے, اسالت ثواب کیا جاتا ہے. بارگاہ رسالت میں سب سے پہلے نظر کرتے ہیں ثواب, تو اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام کو اسالت ثواب کرتے ہیں, خصوصاً صاحب عرس جن کا دن ہوتا ہے جن رات ہوتی ہے ان کا نام لیتے ہیں. تو یہ ہے کہ جن کا نام لیا جاتا ہے نا ان کو فرحت ہوتی ہے, حصہ تو سب کو ملتا ہے پورا پورا لیکن ان کو فرحت ملے گی. اس کی مثال میں آپ کو سمجھانے کے لیے یوں دوں کہ جیسے کہ ہم کسی کے یہاں مدعو ہوں, دعوت ہو اور ہم جیسے کہ 22 اسلامی بھائی کھانے پہ جائیں اور میزبان جو ہے وہ سب کو بولے کھائیے, حاجی امین پیٹ بھر کے کھائیے گا, سب سے فرحت زیادہ آپ کو ہوگی آپ کا نام لیا صاحب خانہ نے. اسی طرح جس جس کا نام لے گا, بھائی حافظ حسان صاحب آپ بھی کھائیے گا، مفتی حسان صاحب آپ بھی لیجئے گا، ابو رجب کھانا شرمانا نہیں، تو جن جن کا نام لیتے گئے وہ خوش ہوتے جائیں گے، جو عیسیٰ علیہ ثواب میں بھی ہم جن جن کا نام لیں گے نا تو ان کو فرحت حاصل ہوگی، ثواب ورنہ سب کو پورا پورا ملتا ہے، کمی نہیں ہوتی اس میں، جتنے بزرگوں کے نام لیں گے ان کو خوشی حاصل ہوگی، اور جب ان کو جب خوشی کسی کو حاصل ہوتی ہے اور جو نوازنے والا ہوتا ہے پھر جب وہ نوازے تو ایمان کی سلامتی مل جائے، کیا بات ہے، برے خاتمے سے نجات مل جائے ان کی خوش ہونے سے، کہ یہ جب خوش ہوں گے تو ان کا رب بھی خوش ہوگا، ہمارا بیڑا پار ہوگا، تو عیسیٰ علیہ ثواب کاش کرتے رہے، اب آج بڑی رات ہے، بڑی رات ہی کوئی شرط نہیں ہے، سارا سال جب بھی کریں عیسیٰ علیہ ثواب، جیسے آج اب میری تو یہاں مشغولیت ہے تو میں نے نیت کی بھی ہے پہلے سے کہ میں کل انشاءاللہ کھانے پر ان کی فاتحہ اپنے گھر پہ عیسیٰ علیہ ثواب کی ترکیب کروں گا انشاءاللہ، انشاءاللہ 23ویں رات 22 کا دن گزار کے، کل ہمارے عاشقانِ صحابہ ویلے بیت نے نیت تو کی تھی کہ ہم عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے 22 رجب کا روزہ رکھیں گے، اب خدا جانے کہ وہ اسلائی بھائی موجود ہیں یا نہیں، کل نیت کی تھی ماشاء اللہ، تو مل جل کے سحری بھی کریں گے، خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، تو آج رات معاویہ معاویہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور ابھی اس نشست میں اختتام پر لنگر، جنہوں نے روزہ رکھا ان کو سحری کی دعوت ہے، میں نام کسی کا نہیں لیا اس لیے وہ خوشی نہیں ہوگی، اب میں آپ کو بولوں گا آپ بھی سحری میں آنا، تو پتہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے، یہ نام لے کر رسک ہے نا، کہ اس کو نہ روزہ رکھنا ہو تو شرمندہ ہو جائے نا، مثال میں تو نام نہیں لیا میں نے، ویسے تفنن مرض کر دیا، ہاں جب آ کے بیٹھ گئے میرے گھر پہ، یہ میرا گھر نہیں ہے، یہاں کھائیں گے تو ظاہر ہے کہ لنگر معاویہ ہوگا اور لنگر رضویہ کا منہ کھلے گا، یا کسی نے دیا ہوگا تو آج تو سب کے لیے لنگر رضویہ تو لنگر معاویہ تو ہے آج سب کے لیے، اور وہ تو مطلب ترکیب بند انشاءاللہ آج ہے، وہ تو سب کو ملے گا، وہ سحری انشاءاللہ اسی کے بچا کچا کھا لیں گے، اپنے تو پلتے ہی ٹکڑوں پر ہے، اپنی اوقات سے کچھ نہیں با صرف اتنی ہے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، ابھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں، سبحان اللہ. سوال بابا جان میرا آپ کے لیے سوال ہے کہ میرے گھر میں سبز رنگ کے صوفے ہیں اور سبز رنگ کی چادریں ہیں، تو میں جب بھی صوفے پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے طرح طرح کے وسوسے آتے ہیں، کیا سبز رنگ کے صوفوں پر بیٹھنا جائز ہے اور ان چادروں پر لیٹنا اور سونا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میری رہنمائی فرما لیں، شکریہ. ہائے ہائے، سبز رنگ کے صوفے پر بیٹھنا، سبز کارپیٹ بھی بچھے ہوتے ہیں مسجدوں میں، ان پر نمازیں پڑھنا، سبز چادروں پر لیٹنا، بلکہ سبز چپل پہننا، یہ سب جائز ہے، مگر ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، اور سبز گنبد سے نسبت ہے. مجھے تو یہ سبز گھاس پر بھی چلنے میں مزہ نہیں آتا. تو اب ظاہر ہے کہ وہ کبھی کبھی مجبوری ہوتی ہے کہ راستہ نہیں ہوتا وہ جانا ہے تو سبز گھاس حتی الامکان بچ کر جہاں کھانچا ہوتا ہے وہاں پاؤں رکھنے کی کوشش ہوتی ہے. اسی طرح اب تو سبز چادریں کندھوں پر نظر آ رہی ہیں اس طرح بھائیوں کے. اب پتہ نہیں اس سے یہ پردے میں پردہ کر کے پاؤں کے نیچے بچھاتے کیسے ہوں گے. اس میں ضرورتن بیٹھتے بھی ہوں گے, اس سے منہ بھی پوچھ لیتے ہوں گے, ناک بھی پوچھ لیتے ہوں گے. میرے کو مزہ نہیں آتا, اس لیے میں سبز تو میں تو سبز چادر نہیں رکھتا بھائی, میرے اس کا ادب نہیں کر سکوں گا. امامہ سبز پہنتا ہوں تو ظاہر اس سے اس کو بچھانے کی اور پردے پردہ کرنے اور ٹانگوں کے نیچے لانے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے, نہ ناک پوچھنے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ بس وہ محبت کی بات ہے, ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. اپنے کو یہ دو چادریں سمجھ میں آ گئی ہیں, ایک تو کتھئی پرانی چل رہی ہے, دوسری اجرک. اجرک میں یہ نیت بن جاتی ہے نا کہ سندھی اسلامی بھائی جو یہ خوش ہوتے ہیں, وہ تجربہ ہو گیا خوش ہوتے ہیں. ہم ہیں تو سندھی لیکن ہم ان مانو کر سندھی ہیں کہ سندھ میں رہتے ہیں, یا میں تو سندھ میں پیدا ہوا ہوں یعنی باب المدینہ یہ سندھ کا شہر ہے, لیکن بس بول عام بول چال میں باب المدینہ وہ سندھ بولتے نہیں ہیں اگرچہ سندھ میں. اس لیے ہم پر اصطلاح سندھی یہ نافذ نہیں ہے. ہم ہند سے آئے ہیں ہجرت کر کے ہمارے ماں باپ وغیرہ, تو ہم یوں ان مانو کر مہاجر اور قومیت میمن. سندھی میمن بھی ہوتے ہیں لیکن سندھی میمن وہ سندھ کے ہوتے ہیں, ہم کاٹیاواڑی میمن کہلاتے ہیں. صبح گجرات کا کاٹیاواڑی, کاٹیاواڑ بھی وہاں کوئی ضلع ہے غالباً. تو یوں ہم ان مانو کر سندھی نہیں کہلاتے اصطلاحاً, غلط فہمی ہو سکتی ہے ہم اگر خود کو سندھی کہیں گے تو سندھی بولنا تو آئے گی نہیں. تو یہ دو چادروں میں ایسا کوئی ادب بے ادبی کے کوئی مسائل نظر نہیں آ رہے. سبزی سبز رنگ میں بے ادبی کا بس کھٹکا, کیسے اس کو ناک پوچھے آدمی اس سے, کیسے ٹانگوں کے نیچے ڈال کر فردے پردہ کرے. سر پہ ہی رہے سبز امامہ سبز رنگ تو مدینہ مدینہ. لیکن شرعاً میں نے حکم شریف پہلے ہی بتا دیا, کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے کہ شرن سبز چادر پر لیٹنا بھی جائز ہے, سبز چپل پہننا بھی جائز ہے. سبز لوٹے ہوتے ہیں گھروں میں اور واش روم میں ڈبلیو سی سبز ہوتے ہیں. ایک بار اب مجھے یاد آ گیا, اب مدینہ شریف میں حاضر ہوئے. اچھا جب اب وہ واقعہ تو شاید کچھ طویل سا ہے اس میں, تو جس گھر میں ہم نے رہائش کے لیے لیا اس کا ڈبلیو سی سبز تھا. اوہ ماں میں کیا کروں یار, اب میں تو منجا گیا, اب کیا کرے, گھر بھی کیسے چھوڑے یار, آسان نہیں ہے چھوڑنا, اور تھک کے ہارے آئے تھے ہم. اب میں نے تو بہرحال پریشان, تو میرے ساتھ جو سائیں بھائی تھے وہ بہت ہوشیار تھے, اب انہوں نے بس دل کو منانے والا ہی کام کیا. حقیقت تو اب کیا کریں, وہ خرید کر ایک وہ اسپرے کلر لے آئے ڈبا, کوئی اور رنگ تھا وہ یعنی غیر سبز کوئی سا بھی رنگ, اور ڈبلیو سی پہ وہ انہوں نے اس کو سارے کو کلر کر دیا, بولا اب سبز نہیں رہا. یوں تو کالے کے اندر بھی سبز تو شامل ہے, ڈارک ہو جاتا ہے تو کالا نما ہو جاتا ہے, کالے میں سبز شامل ہے. یوں دل کو منایا, اب وہ خدا بہتر جانے کی اجازت لی نہیں لی. اب بہت پرانی بات ہے یہ, اور اس کی ڈبلیو سی کو نقصان تو اس سے بظاہر تو کچھ ہوا نہیں, توڑ پھوڑ تو نہیں کی. ہم نے توڑ پھوڑ بھی کی اجازت نہیں لے کر, کموڈ آپ بھی تو تھے یار, کموڈ کے بجائے ہم نے ڈبلیو سی ڈلوائے. تو ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی کرو بعد میں جیسا لیا ہے ویسا کر کے ہم کو دے جاؤ. لیکن یہ کہ میرے بھی ذہن میں آیا کہ اس میں بغیر اجازت یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اب لی تھی نہیں لی تھی یاد نہیں ہے, شاید نہیں لی ہو اس نے اجازت. مختلف اجازتیں اب پرانی ہیں, وہ مطلب ترکیبیں تو تھی اپنی, اس کو مسامہ بولتے تھے میرا خیال ہے, وہ کلی ولی شاید مسامہ ایک وہاں اصطلاح تھی, معافی معافی جس کو اپنے بولتے نا مسامہ بولتے نا, مالش تو کوئی بات نہیں, مسامحتن تو ویسے کہتے ہیں معاف کر دینے کو, درگزر کر دینے, وہی آپس میں مسامہ ایسا کچھ ہوتا تھا ان دنوں. بولی جاتی ہے مدینے کی باتیں ہو رہی ہیں سبحان, وہ معافی مشکل بھی کہتے ہیں, وہ کیا ہے معافی مشکل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر علیہ سنت کے لائیو فیس بک پہ جو سوالات کا سلسلہ ہے, محمد علی حمزہ اتاری ٹنڈو الایار سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ مرشد پاک کی بارگاہ میں عرض ہے, ارشاد فرما دیں کہ علم دین حاصل کرنے کی کیا عمر بہترین ہے, اور کیا زندگی کے کسی بھی حصے میں علم دین حاصل ہو سکتا ہے. حضرت شیخ سعدی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے 40 سال کی عمر میں علم دین حاصل کیا. بعض ایسے واقعات ہیں جو بڑی عمر میں بالکل بوڑھاپے میں علم دین حاصل کرنا شروع کیا ہے, ایسے محدث یا ایسے واقعات ہیں بہرحال کہ جو بڑی عمر میں انہوں نے علم حاصل کیا اور اچھا حاصل کیا. کوئی ایسے نکل آتے ہیں تو ڈھونڈ رہے, آپ کو یاد ہو تو فرمائیں. اصل میں تو جو عمر جو پوچھی ہے تو مختلف اس میں اقوال ہیں. ایک تو یہ کہ چھوٹی عمر کے اندر کہ بچپن کے اندر جو حافظہ ہوتا ہے وہ چونکہ مضبوط ہوتا ہے, اس میں جو یاد کیا جاتا ہے وہ یاد ہو جاتا ہے, تو وہ اچھی عمر ہے. بعض نے جوانی کی عمر کا فرمایا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے تو وہ جس حال میں حاضر ہوئے تھے وہ جوانی کی حالت تھی, یعنی جو کنڈیشن تھی وہ جوانی والی تھی, چونکہ وہ دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو علماء نے فرمایا کہ جس حالت کے اندر آئے ہیں وہ بھی ایسی تھی کہ جو بتاتی تھی کہ بندہ جب علم حاصل کرے تو جوانی والی اس کی حالت ہونی چاہیے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ تفقہوا قبل ان تسودوا, کہ منصب ملنے سے پہلے, سیادت ملنے سے پہلے علم حاصل کرو, فقہ حاصل کرو. اس پر پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ منصب ملنے کے بعد بھی علم فقہ حاصل کرو, علم حاصل کرو. وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے اکثریت نے بڑی عمر کے اندر علم حاصل کیا تھا, کیونکہ ان میں بڑی تعداد وہ تھی کہ جو ایمان ہی اس وقت لے کر آئی تھی کہ جب عمر بڑی ہو چکی تھی. تو اس لیے عمر بڑی ہونے کے بعد بھی علم حاصل کیا جائے گا. تو کئی محدثین ہیں جیسے محدثین کرام ہیں کہ جنہوں نے بڑی عمر کے اندر علم حاصل کیا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ مدنی مذاکرہ سوالات ایس ایم ایس کے ذریعے جو مل رہے ہیں, یہ لکھتے ہیں کہ جب واٹس ایپ السلام علیکم کیا جاتا ہے تو کیا ہم پر اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ سلام, اچھا واٹس ایپ بولتے ہیں جو جی صوتی جی پیغام, یہ اسی طرح لکھا صوتی پیغام میں جو سلام ریکارڈیڈ ہے اس کا جواب تو واجب منع کر رہے ہیں, اسے واجب ہونا ہے ریکارڈیڈ نا سلام. پہلے ہم نے یہی مدنی مذاکرے میں دار افتاء اہل سنت رجوع کیجیے. ایک اور سوال ہے کہ کیا مدنی منع کا ایمان نام رکھ سکتے ہیں؟ ایمان نام رکھنے میں تو حرج نہیں ہے لیکن ایسا رسکی ہے. ایمان کہاں, ایمان گیا چلا گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ایسے جملے نکلیں گے منہ سے. تو نام وہ رکھے جس میں تشویش نہ ہو اور مذاق بھی نہ بنے, اسے شرن ایمان نام رکھنے کی ممانعت تو پڑی نہیں ہے. کچھ فرمایا؟ اچھا دیکھ لیتے ہیں اگر کہ جی میں نے تو حدیث کے تحت نہیں کہا, اپنے طور پر کہا. ہاں تو صحیح ہے, برکت چلی گئی, برکت منع فرمایا تھا نام رکھنے سے. میں نے بعض نام ایسے ہوتے جن میں اپنے منہ میاں مٹھو, اپنی تعریف خود ستائی, اس نام سے منع کیا ناجائز نہیں ہے. اور آج کل تو تقریباً نام اسی طرح کے ہوتے ہیں جس میں اپنی تعریف نکلتی ہوتی ہے, نہ لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان معاویہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک روز نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا وہ جنتی ہے. تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معاویہ میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیاں درمیانی اور اس کے ساتھ والی ملا کر فرمایا، تم جنت کے دروازے پر میرے ساتھ اس طرح ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا کہ جب کسی مفتی صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں کیا اس کو اپنے موبائل فون میں ریکارڈ کر سکتے ہیں؟ اجازت سے کر سکتے ہیں. یہ عموماً ہوتا ہے کہ جب کال کی جاتی ہے تو وہ نا کوئی مخصوص بٹن دبا دیا تو وہ سامنے والے کو بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور وہ پھر کچھ ایسے بحث وغیرہ کرتے ہیں اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ سامنے والا مشتعل ہو، وہ کوئی ایسی بات کہے اور وہ ریکارڈ ہو جائے. اس بارے میں ککڑے میں سے نکلوا دیں انگلی ڈال دی. جی جی یہ تو ہے پرانے نظام ہے یہ. اور مشکل یہ کہ آپ موبائل فون بھی ایسے ہیں کہ جن میں سسٹم ہے کہ خود بہت سنا ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے، سنا ہے نا خود بہت ہو جاتا ہے ریکارڈ، آٹو ریکارڈنگ. اچھا پھر وہ اگلے کو ڈیگریڈ کریں گے، اگلے کو مطلب ہے نا کہ بلیک میل کریں گے، اس طرح تو ظاہر کیے تو گناہ تو ہے نا. ہاں اجازت سے ریکارڈ کیا جائے، پھر بھی اگر کوئی عیب اس میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اجازت دے دی تو اب اس کا اس کی اشاعت کرنا جائز ہو گیا. عیب عیب ہے، اس کو چھپانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں. میں زینب ارشد اتاریہ دوحہ قطر سے عرض کر رہی ہوں، پیارے باپا جانی ایسا کہنا کیسا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے. بے شک جسم سے پاک ہے اللہ پاک، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ماننا یہ تو کفر ہے. اور اگر کسی نے اس طرح جسم مانا کہ جیسے انسان کا ہاتھ، تو اس طرح اللہ کا بھی ایسا ہی ہاتھ، تب تو کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا. لیکن یہاں مراد یہ مطلب اس کے میننگ نہیں ہوتے، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں سب کچھ ہے، یہ مراد ہوتی ہے. اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. بابا جان سے سوال ہے میرا کہ بابا جان، یہ جمعہ کی نماز سے پہلے گاؤں میں برف کی برسات ہوئی، اس سے بہت نقصان ہوا، کیا یہ ایسا برسات یا گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو ہم لوگ کے لیے دعا فرما دے، بہت آفت آیا اس برف کے برسات سے. کہاں یہ برف کی برسات؟ پاکستان ہو سکتا ہے کہیں بھارت. تو برف برسے یا بارش طوفانی آتی ہے، اس میں بھی مکان بہ جاتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، بندے بہ جاتے ہیں، مویشی بھی جاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایسا گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ جو بہ گیا اس میں تکلیف آئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو اس کے گناہ کی سزا ملی ہے، یہ طے نہیں ہے. کسی کو گناہ کی سزا ملی، کسی کے درجات کو بلند کیا گیا. کربلا میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوکے پیاسے شہید کیے گئے، اور ان کے نو نہالوں کو بھی خاک و خون میں تڑپایا گیا. تو نعوذ باللہ گناہوں کی سزا یا نہیں تھی، یا درجات کی بلندی تھی، گریڈز اپ ہو رہے تھے ان کے، امام علی مقام کے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ بارشیں آتی ہیں، برف باریاں ہوتی ہیں, زلزلے آتے ہیں, تو کسی کے لیے یہ گناہ کی سزا ہوئی تو کسی کے لیے آفت مصیبت, کسی کے لیے وہ راحت کا سامان ہوگا. اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا. اس لیے ہم طے نہیں کر سکتے کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو یہ سزا مل رہی ہے, یہ بیمار پڑ گیا یا یہ اس طرح مصیبت میں مبتلا ہو گیا. یہ ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے نا کہ ہم یہ فیصلہ کر سکیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالی اس آفت کو دور فرمائے, عاشقان صحابہ و علی بیت, عاشقان رسول اور مسلمانوں کو اس مصیبت سے نجات بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے جو سوالات آ رہے ہیں, سوال آیا کہ کیا نفل روزے کی بھی قضا کرنی ہوگی؟ اگر نفل روزہ رکھ کر توڑ دیا تو قضا واجب ہوگی. اچھا, وہ برف باری روکنے کے لیے مینڈک سوار بچھو نامی رسالہ اس کے پیج نمبر 22 پر ہے. واہ, 22 پیج نمبر 22 پر ہے. برف باری روکنے کے لیے یا حافظ دو یا خافظ دو, پہلے میں دعا اور دوسرے میں دعاد, یا حافظ دو یا خافظ دو, لوہے کے توے کی الٹی طرف اللہ عز و جل کے یہ دونوں نام مبارک انگلی سے لکھ کر آسمان کے نیچے رکھ دیجئے, انشاءاللہ عز و جل برف باری بند ہو جائے گی. جیسے یہ توے کا الٹی طرف یہ پیالہ ہے, یہ سیدھی طرف ہے, اس کی یہ الٹی طرف ہے, تو یہ توے کو یوں الٹا کر لیں گے تو اب یہاں یا حافظ دو یا خافظ دو انگلی سے لکھنا ہے, بھلے نظر نہیں آتا کوئی بات نہیں, تو انشاءاللہ یہ پھر آسمان کے نیچے رکھ دیں گے نا تو برف باری بند ہو جائے گی رب کے فضل و کرم سے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان معاویہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے تخت پر بٹھاتے تھے اور آپ کا نہایت درجے احترام فرماتے تھے. کہتے تھے کہ یہ, یعنی امام حسن, ہم شکل رسول آل رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہم. حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی نماز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے زیادہ ملتی جلتی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ. مرحبا مرحبا حضرت معاویہ, مرحبا مرحبا حضرت معاویہ, خائف کبریا حضرت معاویہ, عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ, ساجد و فارضا حضرت حضرت معاویہ. مرحبا مرحبا حضرت معاویہ, مرحبا مرحبا حضرت معاویہ, ہو کرم ہو عطا حضرت معاویہ, فاطمہ ہو بھلا حضرت معاویہ, مرحبا مرحبا حضرت حضرت معاویہ, فاطمہ ہو بھلا حضرت معاویہ, خوب رو خوش ادا حضرت معاویہ, خوش نا حضرت معاویہ مرحبا مرحبا حضرت معاویہ مخلص و باوفا حضرت معاویہ پامل بیبیا حضرت معاویہ مرحبا مرحبا حضرت معاویہ مرحبا مرحبا حضرت معاویہ حمد میں باوفا حضرت معاویہ باادب گاہیا حضرت معاویہ مرحبا مرحبا حضرت معاویہ مرحبا مرحبا حضرت معاویہ بے گناہ بے خطا حضرت معاویہ با خدا با صفا حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ حضرت معاویہ مرحبا مرحبا حضرت حضرت معاویہ زاہد و وارثا حضرت معاویہ ہو گرم ہو عطا حضرت معاویہ حضرت معاویہ جاری رہے گا. ویب سائٹ کے ذریعے جو لائیو چیٹ میں سوالات آ رہے ہیں, ناصر انصاری باب المدینہ سے پوچھ رہے ہیں کراچی سے کہ بعض اسلامیوں کو دیکھا گیا ہے کہ کسی عذر کے سبب ایک ٹانگ قبلہ رو کر کے نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور ٹانگ ان کے قبلے کی طرف ہوتی ہے, جس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قبلے کی جانب ٹانگ کی ہوئی ہے, اس بارے میں ارشاد فرمائیں. عذر ہے تو جاری سے ظاہر کعبے کی طرف منہ کرنا تو فرض ہے نا, کمپلسری ہے. تو اب یہ کہ پاؤں سے بچانے کے لیے کعبے کو پیٹ کر کے تو نماز نہیں پڑھی جائے گی, ہوگی نہیں نماز. تو لیٹے لیٹے پڑھیں گے تب بھی کعبے کی طرف پیر ہوں گے. واللہ تعالی اعلم ورسول ہوا اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ عثمان سوال کرتے ہیں کہ لڑکا اپنے سسر کو زکات دے سکتا ہے؟ حقدار ہوں تو دے سکتا ہے. ایک اور سوال ہے کہ میں پہلے ایک پیر صاحب کے پاس بیعت ہوا تھا اپنے گھر والوں کے کہنے پر, اب میرا دل نہیں مان رہا وہاں پر, تو اب میں دعوت اسلامی میں شامل ہونا چاہتا ہوں, اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ دعوت اسلامی میں شامل ہونے کے لیے مرید ہونا شرط نہیں ہے. کسی کا بھی مرید ہو, کسی کا بھی مرید نہ ہو, تب بھی شامل ہو سکتا ہے. البتہ پیر صاحب سے اگر عقیدت ختم ہو جائے تو پھر بیعت خود بخود ٹوٹ جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول ہو اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بذریعہ ویب سائٹ اچھا وہ سوال وہ جواب پورا. تو جب یہ نہ کہ بیعت ٹوٹ گئی تو اب یہ آزاد ہو گیا اس پیر صاحب سے, اگر دوبارہ ان سے کرنا چاہے عقیدت ان کی یعنی کہ بحال ہو جاتی ہے تو ٹھیک, ورنہ جس جامع شرائط سے مرید ہونا چاہے وہ ہو سکتا ہے, دوسرے سے بھی مرید ہو سکتا ہے جبکہ بیعت ٹوٹ گئی ہے عقیدت نکل گئی ہے. اسلامی بہن ہند سے سوال کر رہی ہیں کہ اگر اسلامی بھائیوں میں رکن شورا ہیں تو اسلامی بہنوں میں کیوں نہیں, جبکہ اسلامی بہنوں کا کام عموماً زیادہ ہوتا ہے. تو کل بولیں گے اتارے سائیں بھائیوں میں میری مریدی کرتا ہے, اب کوئی اسلامی بہن بھی چاہیے, کیا خیال ہے آپ کا؟ تو پہلے عورت تو پیر ہو نہیں سکتی, تو عورت پیر نہیں ہو سکتی, اسی طرح اسلامی بھائیوں کی عورت امیر بھی نہیں ہو سکتی, نہ اسلامی بہنوں کی اس کی حاجت بھی نہیں ہے. جس طرح اسلامی بھائیوں دورے کر رہے ہیں دنیا بھر میں جا رہے ہیں, اسلامی بہنیں اس طرح نہیں کر سکتی, ان کے اندر قلودات ہیں. اسلامی بہنیں امامت بھی نہیں کر سکتی, تو ہم امام بھی بنے تو کون بننے دے گا ان کو؟ تو نہ امام بنائیں گے, نہ ان کو پیر بنائیں گے, نہ مرکزی مجلس شورا کی نگران بنائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال میرا یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز جنازے میں آتے ہیں اور نماز جنازہ ان کو نہیں آتا, اور کچھ لوگ جو ہے بنا وضو نماز جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں, متعلق حضرت صاحب سے. اللہ اللہ, بے وضو نماز جنازہ یہ تو حرام ہے, گناہگار ہوگا. پھر اس کے آگے جو مسائل ہیں جائز سمجھ کر, تو پھر اگر یہ سمجھا کہ نماز جنازہ کے لیے وضو کی ضرورت ہی کیا ہے, حلال سمجھ کر کہ بے وضو پڑھ سکتے ہیں, تب تو اس پر کفر لاگو آئے گا, کفر چارج ہوگا اس کا. رہا یہ کہ نہیں آتی, اب نہیں آتی سے مراد کیا ہے؟ اب جیسے کہ چاروں تکبیریں کہتا ہی ہے جنازے کی, تو یہ تو اس کا فرض تو ادا ہو گیا. اب اس میں یہ دعائیں پڑھتا ہے, تو دعا پڑھنا یہ فرض نہیں ہے, سنت ہے. درود ابراہیم پڑھنا یہ بھی سنت ہے, لیکن سنتیں یہ چھوٹ رہی ہیں اگر یہ نہیں آتا تو. لیکن نماز جنازہ کے دو رکنے, تو ایک تو یہ کہ اپنے میت سامنے ہونا, سوری قیام, اور دوسرا یہ کہ چار تکبیر ہیں, اللہ اکبر چار بار کہنا. تو یہ چاروں جو ہے یہ دو اس کے یعنی کہ دو سمجھو کہ یہ فرض ہیں, اس کے کمپلسری ہیں. ان میں سے ایک بھی کام ہوگا تو نماز جنازے کی نہیں ہوگی. تو نماز جنازہ میں اگر یہ دو رکن پورے ہو گئے تو اس کی نماز ہو جائے گی. مثال کے طور پہ کوئی کھڑا ہو گیا نماز میں امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر, اب چاروں بار وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے لیکن پڑھ کچھ بھی نہیں رہا, تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن سنتوں کا تاریخ ہوگا, یہ سنتیں چھوڑنا کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. تو اس لیے اس کو یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ نماز جنازہ سیکھے. اس کے اور بھی کئی مسائل ہیں, تو اس کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں گے, مدنی قافلوں کے مسافر بنیں گے تو بھی سیکھ لیں گے. اور نماز کے احکام مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے, اس میں ایک رسالہ شامل ہے نماز جنازہ کا طریقہ. یہ الگ سے رسالہ بھی مل سکتا ہے, 20-30 پیج کا ہوگا. تو یہ لے لیں اور اس میں نماز کا طریقہ سیکھ لیں. بہار شریعت کے چوتھے حصے میں بھی نماز جنازہ کا طریقہ اور اس کے مسائل لکھے ہوئے ہیں, یا کسی بھی دعوت اسلامی کے مبلغ, جو اچھا مبلغ ہو اہل علم یا علماء عاشقان صحابہ اہل بیت ہوں, تو ان سے آپ پوچھ لیں, طریقہ سیکھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ہند بندہ نوازی کابینہ گلبرگہ شریف کے شاپو سے عرض کر رہا ہوں. پہلے باپا جان, جو شخص تہجد پڑھتا ہے وہ نفل کی نیت کرے یا سنت کی نیت کرے؟ جواب ارشاد فرمائیے. تہجد یہ ویسے ہمارے لیے نفل ہی ہے, نفل کی اعلیٰ قسم ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر تہجد فرض تھی, تو اس میں نفل کی نیت کریں یا مطلق کریں, صرف میں دو رکعت پڑھتا ہوں جب سو کر اٹھا, اور جب اس کی کوئی متعین نہیں کی نیت کہ فرض, تو دو رکعت فرض تو مسافر ہے اور قصر میں فرض کی نیت کی, تو اب تو تہجد نہیں ہوئی اس کی. اور بلکہ اگر سو کر اٹھ کر فرض پڑھے اس نے, تو اب تو اس کے لیے تہجد ہے بھی نہیں. تہجد کے لیے شرط ہے کہ وہ عشاء پڑھ کر چاہے ایک منٹ کے لیے بھی سویا ہو, تو تہجد کا وقت ہوتا ہے. گھڑی کے وقت سے اس کا تعلق نہیں ہے. رات میں یہ پڑھی جاتی ہے, دن میں نہیں پڑھی جاتی. صبح صادق ہوئی تو تہجد کا وقت ختم ہو گیا. تو مطلقاً نماز کی نیت سے بھی, صرف نماز کی نیت کی, نیند سے اٹھ کر دو رکعت نماز پڑھتا ہوں مثلا, تو یہ تہجد اس کی ہو جائے گی. کہ نفل کے لیے متعین کرنا, جیسے سنتوں کے لیے متعین کرنا لکھا ہے کہ شرط نہیں ہے, مطلقاً نماز سے بھی نیت سے اس کی سنت ادا ہو جاتی ہے, اس کو تہجد شامل ہو جائے گی اس میں. کیونکہ نفل کے اور ان کے احکام تو ملتے جلتے, اور تہجد کہہ لیں تب بھی صحیح ہے. کسی نے سنت کہہ دی تب بھی تہجد ہو جائے گی. کہ یوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو تہجد ہمیشہ پڑھتے تھے فرض, آپ پر تو فرض تھی, تو ہمارے لیے یوں ایک مستحب سنت مستحبہ کہا جائے ان کو. مطابہ تو اس میں نہیں سمجھتے عوام, سنت میں یوں سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ ایک سنت ہے, مستحبہ میں نہیں سمجھتے عوام. ہم بولتے رہتے مستحب بلے نہیں پڑتا, سنت میں سمجھیں گے زیادہ زیادہ فرض میں سمجھیں گے, عوام واجب میں نہیں سمجھیں گے. واجب کیا ہوتا ہے, کیا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایس ایم ایس میں سوال آیا کہ امیر علیہ سنت جو اس میں جلالت شریف اللہ عز و جل لکھتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتا ہوں, اس طرح ہی بھائی شوق سے لیتے ہیں, اس کو خوش ہوتے ہیں, بطور تعویذ پہنتے ہیں, اس کو بوتل میں پانی میں ڈال کے پیتے ہیں. تو لکھتا ہوں تعویذ ہی اللہ, میں نے ہزاروں لاکھوں لکھ لیے ہوں گے شاید, پتا نہیں کتنے, مجھے تعداد میرے کو نہیں پتا, بہت لکھے ہیں برسوں سے معمول ہے. آج لکھنا بھول گیا تھا, بڑی راتوں میں خاص کر وہ ذرا کہ اس کی الگ نسبت کی برکت بھی بھول گیا تھا. میں جب جیسے کچھ سوال ہو رہا ہے تو احتیاط کرتا ہوں کہ سوال کو غور سے سنوں, تو سوال آسان ہوتا ہے, پتا ہوتا ہے بازو کا, سمجھ آ رہی تو لکھ بھی لیتا ہوں, ورنہ کوئی اور خاص موقع پر میں جب مفتی صاحبان وغیرہ بول رہے ہوتے ہیں مسائل تو اس وقت لکھنے سے رکنے کی ترکیب ہے, حدیث سے پاک بیان ہو رہی ہے تب رکنے کی ترکیب, کہ اس وقت نہیں لکھنا ہوتا, فارغ وقت میں سمجھو ملتا رہتا نا وقفہ, پانی بھی تو پینے لگا ہوں نا, تو یہ لکھتا رہتا ہوں کچھ نہ کچھ. باقی الگ اسپیشلی لکھنے کے لیے بیٹھنے کا بس ٹائم نکالنا بس سستی ہے, اتنے کام رکھے ہوئے ہوئی نہیں ہوتے. یہ ذکر قلمی کوئی اصطلاح نہیں ہے, لیکن بہرحال میں یہ لکھ کر بھی اپنے قلم سے گویا اللہ کا ذکر کرتا ہوں, اس کی کوئی اصطلاح نہیں ہے لیکن ممانعت بھی نہیں ہے. لکھ کر اللہ لکھنا ممانعت تو نہیں ہے, اللہ کی یاد ذکر کے معنی یاد. جی جوارے میں تو آ جائے گا, اعضا کا ذکر جو ہے تو یہ ہاتھ کے ذریعے ذکر ہوا, ذکر قلمی نہیں ہے, ذکر یدی ہاتھ کا ذکر. بل جوارے تو وہ جامع ہے نا, تمام اعضا کا ذکر. اور اس وقت جو لکھ رہا ہوں میں ذکر بل ید, نہ اردو میں ذکر یدی و ید تو عربی لفظ ہے, میرا ہاتھ, میرے ہاتھ کا ذکر, ذکر بل ید یہ صحیح ہے, ہاتھ سے ذکر. جزاک اللہ. یہ اسلام بہن لگ رہی ہیں, یہ سوال کیا ہے کہ میں مدنی ماحول میں جب سے آئی ہوں تو میرے والدین مجھ سے کم پیار کرنے لگے ہیں, بھائی بہنوں کو تو بہت پیار کرتے ہیں, ان کو پیسے بھی دیتے ہیں, اب کام کرنے کے لیے مدنی برقعہ پہننا ضروری ہے, والدین مجھے بہت ڈانٹتے ہیں, میں کوئی ایجوکیشن چھوڑ کر دعوت اسلامی سے وابستہ ہو گئی ہوں, والدین تانے دیتے ہیں, میں صبر کرتی ہوں پر دل بہت دکھتا ہے, تو میں اپنے والدین کو جواب بھی دیتی ہوں, بعد میں معافی بھی مانگ لیتی ہوں, والدین مجھ سے بھی اتنا پیار کریں جتنا اور بہن بھائیوں سے کرتے ہیں, اللہ کرے میرے والدین مدنی ماحول میں آ جائیں. اور اب والدین کو یہ پتا چلے گا کہ مدنی چینل پر لائیو, تو پھر کیا ہوگا, تو اگر والدین کو پتا چل گیا یا آپ نے خود پہلے سے بول بھی دیا ہو سکتا ہے کہ میں مدنی چینل پر سوال کروں گی, تو اصل ماحول جو خراب ہوتا ہے نا مدنی برقعہ پہننے سے, یہ بعض اوقات مسائل تو ہوتے ہوں گے گھروں میں, لیکن مسائل باللسان جو ہے نا یہ بہت ہوتے ہیں, زبان چلانے سے جو مسائل کھڑے ہوتے ہیں نا, کہ آپ تو والدین کو بتاتی ہیں, سمجھاتی بھی ہوں کہ بھائی بہنوں سے پیار کرتے ہو, میرا کیا قصور ہے, تو یوں ہو سکتا ہے کہ معاملہ خراب ہو جاتا ہو. تو اس میں اگر کبھی سمجھانا ہونا تو یہ بتانا نہیں, اپنے والدین سن نہیں رہے ہوں گے شاید, یہ آنکھوں سے سمجھانا ہوتا ہے, یہ بولنا نہیں کہ آپ کو آنکھوں سے سمجھانے کا مجھے نسخہ مل گیا ہے اب آنکھوں سے سمجھاؤں گی, یعنی مطلب آنکھوں سے سمجھانے سے مراد یہ کہ کبھی دل بھر آئے تو بیٹھے بیٹھے اس طرح روئیں کہ والدین دیکھ رہے ہوں اور یہ آپ کو پوچھیں گے بیٹا کیا ہوا, کہ رونے پر تو جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے, ماں باپ کو ترس نہیں آئے گا تو کس کو آئے گا, پوچھیں گے تو دل بیٹا کیا ہوا, بولے بس دل بھر آیا کہ مجھے احساس محرومی پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ماں باپ کا دل خوش کرنے میں ناکام رہی ہوں, اس طرح کر کے آپ کریں گے نا تو شاید کیا ہو گیا, ہم نے تم کو کب مارا ہے, کب ڈانٹا ہے, تو پھر آپ بالکل یعنی کہ وہ کہ میں مدنی برقعہ پہنتی ہوں آپ ناراض ہوتے ہیں تو میں پردہ شرعی کرتی ہوں, تو آپ مدنی برقعے سے ناراض ہوتے ہیں تو کوئی اور برقعہ بولتے ہیں پہنو, اور جس میں شرعی پردہ ہو جاتا تو وہ پہن لو کہ چلو میں وہ پہن لیتی ہوں, تو یوں کر کے کوئی گیو اینڈ ٹیک کی ترکیب ہو جائے, لین دین ہو جائے, تو حکمت عملی سے ذہن بنے گا, باقی ہڑا اڑی کرنے سے گھر میں اور شور مچانے سے ماحول خراب ہوتا چلا جائے گا. ہمارے اسلامی بھائی بھی وہ نئے نئے آتے ہیں نا تو وہ بس وہ ہوتے ہیں, بس وہ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے نئے نمازی گلڑ بازی, نماز پڑھنا آتی نہیں ہے بس وہ کلا بازیاں کھا رہے ہوتے ہیں, تو یہ جب نئے نئے آتے ہیں نا دو چار سنتیں سیکھ لیتے ہیں دو مسائل سن لیتے ہیں ان کی ذہنی تو کوئی پالش ہوئی نہیں ہوتی ہے, یہ بھی گھر پہ جا کر وہ اس طرح تم کھاتے ہو یہ تم نے چاول کے دانے پھینک دیے تو یہ حرام ہے اور وہ حرام ہے اور تم نے یہ کر دیا تم نے وہ کر دیا جہنم میں جاؤ گے خدا کا خوف کرو, اب اس طرح یہ جب یہ وہاں جا کر سلسلہ کرتے ہیں تو پھر جو آفتیں آتی ہیں پھر گھروں میں معاذ اللہ کفریات تک بھی بکے جاتے ہوں گے ان وجوہات کی بنا پر, تو اس لیے وہ آپ ماں باپ کو سمجھانے کے بجائے فی الحال اپنے سمجھانے کا دورانیہ طویل کر لیں, خود کو سمجھاتے رہیں ہاں کہ یہ گناہ نہیں کرنا ہے مجھے وہ گناہ نہیں کرنا ہے یہ مطالعہ کرنا ہے مدنی قافلوں میں یوں سفر کرنا ہے ہفتہ وار سنت وغیرہ اجتماع میں جلدی جلدی جا کے بیٹھ جانا ہے, یوں اپنے آپ کو سمجھاتے رہیں, جب آپ سمجھانے کے قابل ہو جائیں گے تب دیکھے جائیں گے, ماں باپ آپ کی زبان سے نہیں سمجھیں گے آپ کے کردار سے سمجھیں گے, کہ پہلے یہ آ کر اڑے ہوئے کر کے گھر میں ہو داخل ہوتا تھا یہ کدھر ہے وہ کدھر ہے یہ کدھر رکھ دیا ہے کس نے ادھر رکھ دیا ہے, یہ کرنے کے بجائے اب ہمارا لال جب آتا ہے السلام علیکم کہتا ہے اور سر جھکا کر ہاتھ پکڑ کے چومتا ہے اس کو ہو کیا گیا ہے, ارے بھائی تجھے ہو کیا گیا ہے تو یہ تو کل تک مطلب یعنی کا اڑاوڑی کرتا تھا اور ہم کو اڑے ہوئے سے بات کرتا تھا آج آنکھیں نہیں ملاتا ہو کیا گیا ہے, پھر جب بولو گے نا کہ داؤد اسلامی میں یہ سیکھتا ہوں میں تو پھر ماں باپ کی سمجھ میں آئے گا, نرمی ہاتھ چوما پاؤں چوما ادب سے, ماں آئی تو کھڑے ہو گئے باپ آیا تو ادب سے کھڑے ہو گئے تعظیم کے لیے, آپ دیکھنا گھر کا نقشہ ایسا بدلے گا کہ آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, یہ خود بولیں گے کہ ہم کو بھی تو سیکھ کر آتا ہے ہم کو بھی سیکھا ہم کو سمجھا, اور آپ کو مسئلے پوچھیں گے مسئلے بتانا نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہے میں مفتی صاحب سے دارالافتاء اہل سنت سے پوچھ کر بتاؤں گا, تو اس طرح گھر میں بہت پرانی بات ہے اس طرح کی کہ ایک نے بولا کہ میرے بھائی میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, تو میں نے کہا تو کہہ کر بات کرتے بولا تو آپ تو کے بدلے آپ کہہ کر بات کرنا شروع کر دیں, پھر بعد میں ملے بولا آپ نے بڑا اچھا نسخہ بتایا تھا ترکیب بن گئی, چھوٹے بھائی کو جب آپ بیٹھ جائیے بیٹھ جا تو کہاں سیٹ ہوا, آپ بیٹھ جائیے آپ یہ مت کیجئے آپ وہ مت رکھیے وہ مت کھائیے تو کسی حد تک سمجھ میں آئے گا, تو اس طرح ہمارا جو رفنیس جو رف اسٹائل ہے نا یہ باہر کم گھر میں زیادہ ہوتا ہے, باہر تو یہ کہ باہر تھوڑا ڈر لگتا ہے نا کہ وہ عزت خراب ہو جائے گھر باہر سر پہ امام آئے داڑھی بھی بڑھنی شروع ہو گئی ہے تو رفنیس کریں گے تو لوگ بولے گا اوے ملا کیا کرتا ہے تو بڑا بھاری پڑ جائے گا, اور گھر میں تو آتی ہے یہ امامہ اتار کے یوں ڈالا سمجھے, اور کرتا اتارا, اب بنیان پہن کر لڑک رہے اور آڈر چلا رہے ہیں. تو کہاں سے یار گھر میں مدنی ماحول نہیں بنتا, بہت سے شکایت کرتے ہیں ان کے اپنے وجود میں مدنی ماحول اصل حقیقت میں نہیں ہوتا, ظاہر ہی ہو جاتا ہے اندر میں نہیں بنتا. تو یہ ایک دل جو ہے نا, چاہے ماں باپ کے ہوں چاہے دوستوں احباب کے پڑوسیوں کے سب کے, یہ دل زبان سے نہیں, یہ دل حسن اخلاق سے ہم جیت سکتے ہیں. یہ سمجھ جو, اس کو گرے سے باندھ لو. نرمی پیار, وہ کیا وہ آیت مبارکہ ہے نا, یجادل ہوں بلتی یا احسن ادفع, نہیں ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ, ادعو الى رب الى سبیل, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, کہ اللہ کی طرف بلاؤ, اپنے رب کی اور اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت اور پکی تدبیر کے ساتھ. تو ہم نہ حکمت جانتے ہیں نہ پکی تدبیر جانتے ہیں, ہم تو ہڑا ہڑی منہ توڑ دوں گا سر پھوڑ دوں گا والی ہماری لینگویج ہوتی ہے گھروں میں, کیا گھروں میں کیا فری دوستوں میں اس طرح کا اسٹائل ہوتا ہے. تو کام اصلاح کر سکیں گے, کام مسجد بھریں گے, مسجد اور تحریک کہاں سے چلے گی ہماری, اذانیں ہو رہی ہیں ہم خود باتیں کر رہے ہوتے ہیں, کیا کسی کو اذان کا ادب اور احترام ہم سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ کرے دل میں اتر جائے میری بات, استائی بہن کے گھر میں بھی مدنی ماحول بن جائے. یہ مدنی پھول اس کی وجہ سے, استائی بہن کی وجہ سے نہ جانے کتنوں کے میں نے دلوں کی بات چھیڑ دی ہے, اور تقریباً سبھی سمجھتے ہوں گے کہ اپنے گھر میں اپنا کیا اسٹائل ہے, کیا امی سے کیا ابو سے کیا بال بچوں سے کیا بہنوں سے کیا بھائیوں سے بڑوں سے چھوٹوں سے ہمارا کیا رویہ ہے, یہ ہر ایک کو پتا ہوتا ہے. تو بس اس رویے کو آپ بالکل چینج کریں تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ نہ ہو جائے تو مجھے کہنا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. نبی رحمت شفیع امت شان معاویہ, بس زبان غریب زادہ. حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا. ایک طبیب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ کے ایک پھوڑے کا علاج کر رہا تھا, جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا اگر ہمارے کسی جوان کو ایسا پھوڑا نکلتا تو ہم اسے اس کے لیے کافی سمجھتے. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس تکلیف کے نہ پہنچنے پر کوئی خوشی نہ ہوتی, کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ مسلمان کو اپنے جسم میں جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سخت کلامی کی, تو کسی نے کہا اگر آپ چاہیں تو اسے عبرتناک سزا دے سکتے ہیں. اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میری رعایا کی کسی غلطی کی وجہ سے میرا حلم اور بردباری کم ہو جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ میں لنگر خانہ قائم فرمایا جس میں حاجیوں اور رمضان المبارک کے مہینے میں فقراء کے لیے کھانا پکایا جاتا تھا. معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ کے نام سے, معاویہ کے نام سے, معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, خائف کبریا حضرت معاویہ, عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ, زاہد و پارسا حضرت معاویہ, صاحب اتقا حضرت معاویہ, معاویہ کے نام سے, معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, تمام مومنوں کے آپ پیار نام جان ہے, تمام مومنوں کے آپ پیار نام جان ہے, ہمیں بہت عزیز ہے, ہمیں بہت عزیز ہے یہ نسبت معاویہ, معاویہ کے نام سے, معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ کے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, لحد کے واسطے صبر رکات مصطفیٰ, لحد کے واسطے سنے صبر رکات مصطفیٰ, لحد کے واسطے سنے عقید کا چراغ ہے, عقید کا چراغ ہے, عقید کا چراغ ہے, وصیت معاویہ, معاویہ کے نام سے, معاویہ کے نام سے, معاویہ کے نام سے ہمارا بیڑا پار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, معاویہ سے پیار ہے, حضرت معاویہ جاری رہے گا. یہ ایک سوال آیا ہے کہ نماز جنازہ میں کیا کچھ سنت مؤکدہ بھی ہیں؟ یہ سنت مؤکدہ درود ابراہیم, درود شریف ہے نا, مطلقا درود شریف سنت المؤکدہ, اور دعا یعنی میت کے لیے دعا یہ بھی سنت المؤکدہ, سلام پھیرنا سنا سنا سنت المؤکدہ, یہ لکھا ہوا اس میں تعداد لکھی ہوگی اس میں جنازہ طریقے میں. ہم مزید سوال چاہ رہے ہیں, یہ تو ان کی لائن ہے نا, آپ کو یاد ہوں گے یار. یہ آپ نے نماز جنازہ کا طریقہ میں لکھے ہوا بیان فرما دیجئے کہ ہم سوال چلا رہے ہیں. میرا نام محمد رزاق ہے, میں اپا کینٹ سے کنا کلونی سے بات کر بابا جانی کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, بڑا پسند آیا, بڑے پیارے لگ رہے ہیں. آپ انہیں کہیں کہ مجھے کینسر 6 سال ہو گئے, میرا 18 گھنٹے کا آپریشن ہوا ہے. انہیں کہیں سن 1993 میں یہاں رہ کے گئے, انہیں کہیں غلام کین کے بیٹے کا نام ہے محمد رزاق, جنہیں کینسر ان کا خون ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے پروگرام ابھی میں دیکھ لوں. انہیں میرا سلام بھی کہیے گا, میرے والد صاحب کی طرف سے بھی سلام کہیے گا. کس کو؟ یہ اصل انہوں نے جو کال کیے وہ تو مدنی چینل والوں کو کہہ رہے ہیں, آپ کو سلام کہنے کا انہوں نے یوں کہا. اچھا اچھا, مدنی چینل والوں کو جی سلسلے کی تعریف کر رہی ہے. جی سلسلے کی تعریف کی اور آپ کو سلام بھی کہا ہے, اور اس طرح کی کئی کالز میسجز مجھ پر جواب آئے گا اس پر. یہ علیک والے السلام, علیک والے مسلم, اس پہ وہ چلو نماز جنازہ کا طریقہ پیج نمبر 8. نماز جنازہ میں دو رکن اور تین سنتیں ہیں. دو رکن یہ ہیں, نمبر 1 4 بار اللہ اکبر کہنا, نمبر 2 قیام یعنی کھڑا ہونا. اس میں تین سنتیں موقعہ یہ ہیں, نمبر 1 ثنا, نمبر 2 درود شریف, نمبر 3 میت کے لیے دعا. صلوا علی الحبیب تعالی علی محمد. انہوں نے اپنے لیے بھی, ان کو کینسر 6 سال سے, دعا کے لیے کہا, اور اس طرح کے بہت سارے مختلف موضوعات پر دعاؤں کے لیے کوئی فیس بک سے, کوئی ویب سائٹ سے, کالز پر اس طرح آتے رہتے ہیں. آپ سب کے لیے دعا خیر فرمائیں, اللہ پاک ان پر ہم پر نظر رحمت فرمائے, آمین. اللہ سب پر فیس بک پیج پر بھی یہ دعاؤں کے لیے میسیجز وغیرہ, اللہ سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر. سوال سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ لائیو چیٹ کے ذریعے, ایس ایم ایس کے ذریعے, کہ اس رمضان میں 5 جمعے ہوں گے. فرسٹ رمضان انشاءاللہ بروز جمعہ کو ہوگا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کی خبر سب سے پہلے کسی کو دے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ اول تو 5 جمعے ہوں گے, جمعے کو پہلا روزہ ہوگا. یہ ذرا کو چاند پر ہی ہے جو کچھ ہے, چاند کے بغیر اپنے قیاس سے ہی چلاتے ہیں. طرح طرح کی خبریں ابھی آئیں گی, ابھی یہ توقید دان بھی حرکت میں آئیں گے, وہ بادل ہٹا کر یہ کچھ دیکھ لیں گے کیا کہ چاند کی ولادت ہو چکی ہے اور یہ جشن ولادت منانا شروع کر دیں گے. تو چاند پیدا ہوگا اور یہ ٹھیک ہے, اصطلاحات ہیں ان کی. تو اصل میں بس وہ کہ یہ اس طرح کی جو خبریں آئیں گی نا تو کدانوں کی, یہ پہلے سے مدنی التجا کہ اس کو آگے فارورڈ نہیں کرنا, آگے نہیں بھیجنا, کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہوتی نہ اس پر ہماری عبادتوں کی بنیادیں. علم توقید اس طرح کے جو پہلے سے یہ حساب لگا لیتے ہیں, اس سے ہم اس پر ہماری عبادت کی بنیاد نہیں ہے. یعنی ہماری بنیاد چاند پر ہے, یعنی روزے کی بنیاد, رمضان کی یا عید کی, بقرعید کی, حج کی, یہ سب جو ہے یہ پہلے سے فکس تاریخ ہے, اس کے لیے ہے نہیں. اللہ کو پتا ہے کہ کب پہلا روزہ ہوگا, آیا جمعے کو ہوگا. اب یہ کہ ابھی تو یہی طے نہیں ہے کہ جمعہ رات کو, شعبان کی آخری جمعہ رات کو تاریخ کون سی ہوگی, تو پتا چلے گا. اگر 29 تاریخ ہے تو 29 بعد چاند اگر کوئی فائنل کرے اور جمعے کا روزہ کہہ لے اور پھر چاند ہو جمعے کو تو نہ کٹے نہ کٹے. اچھا, پھر مدینہ شریف میں, مکہ شریف میں عام طور پہ پاکستان کے مقابلے میں ایک دن پہلے چاند کی ترکیب ہوتی ہے, کبھی کبھی 2 دن کا فرق بھی پڑتا ہے. تو پہلا جمعہ, 5 جمعے یہ کہاں, پاکستان میں یا مدینے میں؟ تو اس لیے کچھ بھی طے نہیں ابھی, چاند پر ہوگا جو کچھ ہوگا. جی, چاند کی رویت, رویت ہلال, چاند کو دیکھنا, اور جو علماء نے اس کے طریقے مقرر کیے, گواہیاں گزریں اور پھر وہ اعلان ہو, اس کا قاضی اعلان کرے, قاضی شرعہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شان معاویہ مرحبا. رجب المرجب 60 ہجری میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیماری میں وفات کے قریب ہو گئے, تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے بٹھاؤ, تو لوگوں نے مسند کے سہارے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا, اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہے اور زار زار روتے رہے. پھر یہ دعا مانگی, یا رب ارحم الشیخ العاصی وذل القلب القاسی, اللهم اقل الاشرح واغفر الذلہ وعد بحلمک علی من لم یرجو غیرک ولم یثق باحد سواک. اے میرے رب, گناہگار اور سخت دل بوڑھے پر رحم فرما, گناہوں کو معاف فرما دے اور لغزشوں کو بخش دے, اپنے حلم کے ساتھ اس شخص سے برتاؤ فرما جس نے تیرے سوا کسی سے کوئی امید نہیں رکھی, نہ تیرے سوا کسی دوسرے پر کوئی بھروسہ کیا. احیاء العلوم میں ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وفات آ پہنچا تو بڑی حسرت کے ساتھ یہ فرمایا، یا لیتنی کنت رجلا من قریش بذی طوا وانی لم آل من ھذا الامر شیئا، اے کاش میں قریش کا ایک مرد ہوتا جو مقام ذی طوا میں رہ جاتا اور سلطنت کے معاملے میں کسی چیز کا والی نہ بنا ہوتا. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح عالم بالا کو پرواز کر گئی. خائف کبریا حضرت معاویہ، خوب رو خوش ادا حضرت معاویہ، عاشق مصطفیٰ حضرت معاویہ، با عمل بیریا حضرت معاویہ، صحابی مصطفیٰ حضرت معاویہ. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کرتا مبارک، ایک تہبند، ایک چادر اور چند موئے مبارک تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی کہ ان مقدس کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے اور ناخن شریف و موئے مبارک میرے منہ اور ناک پر رکھ دیے جائیں اور میرے سینے پر پھیلا دیے جائیں اور پھر مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات بروز جمعرات 22 رجب المرجب 60 ہجری میں ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوئی. اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 78 برس تھی. نکلی ہے ان کی مدح زبان حضور سے، نکلی ہے ان کی مدح زبان حضور سے، نکلی ہے ان کی مدح زبان حضور سے، ہے کس قدر بلند، ہے کس قدر بلند مقام معاویہ. لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، لیتا ہوں اس لیے تو میں نام معاویہ، وضاحتیں درکار تھیں. ایک یہ کہ جو سائل تھے انہوں نے اپنا نام جو بتایا وہ محمد رزاق بتایا، تو ایسا نام رکھ سکیں گے. اور دوسرا یہ تھا کہ جو سوال ابھی فیس بک سے کا کیا گیا اس میں یہ تھا کہ اگر یہ پیغام دے دیا جاتا ہے جنت واجب ہو جاتی ہے یعنی سب سے پہلے میسج پر، تو یہ روایت کیسی ہے؟ یہ دو چیزوں کی اگر وضاحت کر دیجیے. یہ سوتی پیغام میں چلتا ہی ہے، معاذ اللہ تیری نہیں چلتا ہے، اپنی طرف سے جنت کی بشارت اور جہنم کی وعید اپنی طرف سے کوئی نہیں سنا سکتا، یہ نبی کا کام ہے اور نبی کے ذریعے امتی یہ خبر دیتے ہیں. تو اب یہ کہ انہوں نے یہ حدیث کہاں پڑھی ہے، ہم نے علماء سے تو نہیں سنی کہیں، نہ کتابوں میں پڑھی ہے کہ چاند کی سب سے پہلے خبر دے وہ جہنم سے آزاد، شاید اس طرح کا اسے خبر نہیں ہے. مبارکباد بھی ہے، جس نے سب سے پہلے مبارکباد دی تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے. اچھا، رمضان شریف کا نہیں ہے، ماہ نور آتا ہے، ربیع نو شریف تب بھی آ جاتا ہے یہی میسج. نہیں معاذ اللہ، اگر نہیں ایسی باتیں جب تک کسی عاشق رسول عاشق صحابہ اہل بیت سنی عالم سے تصدیق نہ کر لیں، کسی قسم کا مذہبی جو نظر آتا ہے اس طرح کا کوئی بھی ٹیکسٹ میسج یا وائس میسج، صوتی پیغام یا تحریری پیغام یا ویڈیو پیغام، اس کو آگے نہ بڑھایا کریں. دارالفتاء علیہ سنت سے فتویٰ جاری ہو چکا ہے کہ ایسی کوئی روایت، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. ایسی کوئی روایت نہیں ہے مفتی صاحب فرما رہے، یہ من گھڑت ہے، تو اس کو فتویٰ جاری ہوا اس پر. تو اس کو بالکل انہیں آگے نہیں بڑھانا ہے, بلکہ جس نے یہ ایجاد کی ہے اگر ظاہر کسی نے تو گھڑی ہوگی, تو یہ گناہگار ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. واللہ خیر الرازقین. امت پر رزاق, اچھا وہ رازق کی جمع ہے رازقین. غیر خدا پر رزاق کا اطلاق درست ہے یا نہیں؟ ویسے ممنوع اسماء میں ان کا تذکرہ نہیں ہے لفظ رزاق کا. ابھی ہے اس کا رازق کا رزاق کا مبالغے کا سیکھا ہے نا, تو اللہ خیر الرازقین وہ بھی رازق. اچھا رازق بھی منع کیا ہے عدم جواز ناجائز. تو یوں محمد رزاق آپ جو فرما دیں عبد الرزاق ہی کہنا چاہیے, محمد رزاق نہیں بولنا چاہیے. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کل آپ نے جو دعائیں عطا فرمائی تھیں کہ فیضان معاویہ پانے کے لیے اسلام بھائی جو عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہوں, تو ہمارے انتظامات جو ہے نا وہ پورے ہو چکے ہیں اور پبلک ابھی بھی اوپر ہے, تو الحمدللہ یعنی جگہ ہی نہیں ہے. جگہ نہیں ہے. اوہ سامنے نظر آ رہا ہے, اوپر بھی لائن لگی ہوئی ہے, لائن جاری ہے, لائن جاری ہے, اور اوپر بھی ابھی صحن میں بھی کچھ انتظار کر رہے ہیں کہ لائن پوری ہو تو ہم جائیں. تو ان سب کو دعاؤں سے نواز دیں. الحمدللہ آج انہوں نے تعاون کیا اور بابا یہ ماشاء اللہ اپنے آپ سے تعاون کیا, ہم سے بھی تعاون کیا, سبھی سے تعاون کیا. اللہ سب کا آنا جانا قبول فرمائے, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں نصیب فرمائے, اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل ہم سب کو ماہ رمضان کا قدردان بنائے. کن قریب آمد رمضان ان شاء اللہ روزے بھی رکھنے ہیں, روزے رکھوانے بھی ہیں ان شاء اللہ. الحمد للہ فیضان رمضان یہ کتاب جو ہے اس سے درس کا سلسلہ یہ اللہ کی رحمت سے جاری ہو چکا ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ آج جو خصوصیت کے ساتھ یہاں حاضر ہوئے ہیں وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ ان شاء اللہ عز و جل دن میں کم از کم ایک درس دوں گا آفیسز میں مارکیٹس میں جہاں جہاں ممکن ہو. اگر یہ فیضان رمضان کا درس شروع ہو جائے تو رمضان کے آنے کی خوشیاں انشاءاللہ بڑھ جائیں گی. اچھا فیضان رمضان نئی رجب شریف میں پڑھنا شروع کی کسی نے؟ کسی نے پوری پڑھ لی؟ ایک نے بھی نہیں. اب تو لیل اکثر حکم الکل نہیں نا, کچھ باقی ہے اکثر پڑھ لیے ماشاء اللہ. پوری پڑھ لی کسی نے کب؟ رجب شریف میں کیا کہہ رہے؟ کل پوری کر لی. چلو بھائی ان کو یہ کل سلیمان شریف. واہ بھائی واہ. یہ کعبہ شریف کا ماڈل اس میں یوں ہے, مطلب دنیا کی عظیم الشان نعمت کیا تحفے میں پیش کی جاتی ہے. سبحان اللہ. ایک ہی نکلا دے گا. چھوڑو یار, چلو جلدی جلدی آپ پوری کر لو. پیچھے بھی کوئی ہے؟ یہ تو اب تو تین تین ہاتھ لے رہے ہیں یار, یہ ایسا نہیں کرو. یعنی تحفہ دیکھ کر تو نہیں جوش آ گیا؟ بعض طلبا کرام کی تو اطلاع تھی کہ جیسے آپ دارالحدیث شریف میں تشریف لائے تھے وہاں ترغیب دلائی, اس کے بعد انہوں نے چند دنوں میں دو تین دن دو اساتذہ کرام تو تھے جی جنہوں نے پڑھ لیا تھا. دو ایک تو خادم حسین, ان کو تو نام سے جانتا ہوں, دوسروں کو چہرے سے جانتا تھا. آج آئے تھے خادم حسین؟ ہاں ہوں گے, یہاں پیچھے ہوں گے. شخصیات آگے ہیں ہمارے مدرسین پیچھے, جس کو جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے. اب یہ آگے جو تھے ماشاء اللہ انہوں نے جلوس میں بھی شرکت کی الحمدللہ. جو بھی آیا آج, آج کی شخصیت ہے سمجھو, کہ ہے نا کتنے بڑے مقدر کی بات ہے کہ ان کو مطلب نصیب ہو گیا حاضری, ہے نا تاریخی اجتماع ہمارا سیدنا میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے. کچھ میں رمضان شریف کے بارے میں مدنی پھول دینا چاہتا تھا. آج کا جو آپ نے اجتماع کی بات بیان کی, آج کے مدنی مذاکرے والوں کے لیے تو دعا بھی ہوئی تھی اور اس کا ایک مدنی گلدستہ بھی تھا, وہ میں آپ کے مدنی پھولوں سے پہلے وہ دعا جو ہے وہ جو رات کو کچھ ہوا وہ دکھانا چاہ رہا تھا. ابھی خصوصی مدنی مذاکرہ باقی ہے, سبحان اللہ, سحری باقی ہے. اس سحری کے بعد اگر ممکن ہوا تو اذان تک مدنی پھول ہوں گے, فجر کی اذان تک یہ سلسلہ انشاءاللہ. لیکن ابھی بیچ میں ہم صلاۃ والسلام پورے کر لیں گے, 12 بجے کا میں نے کہا تھا جی. لیکن تیار, اب یہ تیاری, کھانا تیار ہے جی جی, فاتحہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے قرآن کریم کا یہ ان کو, چلو یہ ان کو کہیں مناسب جگہ پر ادب کی نام لکھ کر اپنا رکھ دیں, فون نمبر بھی لکھ لینا تاکہ آپ بھول جائیں تو کوئی پہنچا سکے, رابطہ کر سکے. آ رہے ہیں اسماعیل بھائی, آئیے دیکھتے ہیں دعائے اتار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ کل 22 رجب المرجب کی رات جو جو عاشقان صحابہ اہل بیت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے عرس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں, دونوں جہانوں کی بلائیاں ان کا مقدر کر دیں. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان صحابہ اہل بیت, کل انشاءاللہ جہاں مدنی مذاکرہ ہے, مدنی مذاکرے کے بعد آپ کو لنگر معاویہ کھانے کی بھی دعوت ہے انشاءاللہ. صحابی ابن صحابی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل دھوم دھام سے یاد منائیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل پر بھی مدنی مذاکرہ برائے راست یعنی لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا, اور انشاءاللہ اس کے بعد خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا. آپ لنگر معاویہ بھلے جلدی جلدی کھا لیں, میں انشاءاللہ عاشقان صحابہ اہل بیت کے ساتھ سحری کی بھی نیت کرتا ہوں, مل جل کر سحری میں بھی لنگر معاویہ کھائیں گے, اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے پیر شریف کا روزہ بھی رکھیں گے. اور ویسے بھی پیر شریف کا روزہ سنت ہے اور مدنی انعام بھی ہے الحمدللہ. تو تمام عاشقان صحابہ اہل بیت, طلبہ کرام, اساتذہ کرام, میرے محترم عوام, سب شریک ہونا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنت الیاس سوال کرتی ہیں کہ کیا گھر میں مرچوں کا پودا لگانا منوس ہے؟ کیا اس سے روزی میں برکت چلی جاتی ہے؟ ہائے ہائے, ایسا کچھ نہیں ہے. مرچوں کا پودا ذرا باہر جو بارہ دری ہوتی ہے بنگلے وغیرہ میں لگاتے, لگانے والے کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مرچوں کی پیداوار ختم کر دیں گے منوس منوس کے کر, تو پھر یہ آپ کے قورمے بریانیاں سب بند ہو جائیں گی. اس کو باقی رکھنا ضروری ہے, مرچے تو اہم حصہ ہے ہماری غذا کا. رمضان مبارک کے تعلق سے کچھ مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. ایک بار حضرت سیدنا امیر المؤمنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کوفے کے قبرستان قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے. وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی. چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما. اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے. اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وغریق فی النار، یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں. قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا. آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایتی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی. غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، اے علی آپ اس کی سفارش نہ فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا رہا. رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا. دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی غمگین ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ ہے. اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی رو وجہ الکریم حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے. اللہ پاک کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور آواز آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب، یعنی ٹوٹے ہوئے دل کے سبب اسے بخش دیا، لہذا اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو، تم نے بگڑی میری بنائی ہے. تو اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اے عاشقان رسول، جو لوگ روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں کی صورتوں پر مشتمل تاش، شطرنج، لڈو، موبائل، آئی پیڈ وغیرہ پر ویڈیو گیمز، فلمیں، ڈرامے، گانے بازے، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا بلا عذر شرعی جماعت ترک کر دینا، بلکہ معاذ اللہ نماز قضا کر ڈالنا، جھوٹ، غیبت، چگلی، بدگمانی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، بلا اجازت شرعی مسلمان کی ایزا رسانی، شرعن حقدار نہ ہونے کے باوجود گدا گری یعنی بھیک مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی، سود اور رشوت کا لین دین، کاروبار میں دھوکہ وغیرہ وغیرہ برائیوں سے رمضان المبارک میں بھی باز نہیں آتے. ان کے لیے بیان کی ہوئی حکایت میں عبرت ہی عبرت ہے. رمضان شریف میں گناہوں سے باز نہ آنے والے مزید دو احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں اور خود کو اللہ پاک کی ناراضی سے بچائیں، ڈرائیں. ایک تو یہ جو حکایت تھی تو روزہ رکھنے والے کی تھی کہ روزہ رکھتا تھا مگر دیگر گناہوں سے نہ بچتا تھا. اب جو روایتیں آپ سن لیں نا تو یہ مطلقاً اس کا تعلق گناہ سے، اور روزہ نہ رکھنا یہ بھی گناہ بلکہ کبیرہ گناہ، بڑا گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور جو رمضان مبارک میں کوئی گناہ کرتا ہے اس کی تو ہلاکت خیزی کا کیا کہنے، اس کی ہلاکت خیزی تو بہت زیادہ ہے. چنانچہ حدیث پاک میں جس نے رمضان المبارک میں کوئی گناہ کیا تو اللہ پاک اس کے ایک سال کے اعمال برباد فرما دے گا. نمبر دو, میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا, اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا. پھر فرمایا, جس نے اس ماہ میں یعنی رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ پاک اور جتنے آسمانی فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. بس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان کو پانے میں اگلے رمضان کو پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو, کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے. میٹھے میٹھے سائیں بھائیو, لرز اٹھیے, ماہ رمضان کی ناقدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے. اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں, رحمت کے دروازے ماہ رمضان میں کھلتے ہیں. گڑ گڑا کر توبہ کر کے گناہوں سے باز آ جائیے. نیکی کا راستہ اختیار کیجئے اور سنتوں پر عمل کرنے کی ترکیب کیجئے. تمام عاشقان رسول حاضرین ناظرین, ابھی سے ذہن بنا لیں, ابھی سے اپنے کو اس بات پر بالکل تیار کر لیں کہ کاش ماہ رمضان میں کوئی سانس میرا اللہ رسول کی نافرمانی میں نہ گزرے, بلکہ کبھی بھی نہ گزرے. اب بھی سے اتنے ہو جائے کہ ہم نے گناہ کرنا ہی نہیں ہے, اللہ بچانے والا ہے گناہوں سے, تو فضول بھی نہ گزرے. کاش جتنا ہو سکے ہم نیکیوں میں وقت گزاریں کہ رمضان شریف میں تو نیکیوں کا اجر بڑھ جاتا ہے. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا یعنی 70 ٹائم 70 ٹائم صحیح 70 اچھا تو 70 گنا ہو جاتا, 70 گنا ہو جاتا ہے. الحمدللہ ماہ رمضان مبارک کی آمد ہے اور ان قریب تشریف آوری بھی ہو جائے گی اگر ہم زندہ رہے تو, پا بھی لیں گے اللہ کرے ہم زندہ رہیں, تو پھر پورے مہینے کے روزے رکھنے, ایک بھی روزہ انشاءاللہ ماہ رمضان کا ایک بھی روزہ قضا نہیں ہوگا, ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی, ایک بھی تراوی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا قدردان بنائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنا فرما بردار بنائے. اور جو داڑھی منڈاتے ہیں وہ یہ بھی نیت کر لیں کہ ماہ رمضان تک داڑھی بھی نہیں منڈیں گے اور اسی برکت سے, یہ بھی اگر ہم نیت کر لیں داڑھی نہیں منڈائیں گے, ایک مٹھی سے نہیں گھٹائیں گے. امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ جو پمفلیٹ آپ نے جو ابھی پڑھا ہے تو یقیناً اس کا ایک مدنی گلدستہ بھی بن سکتا ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے ذمہ داران اگر یہ نیت کریں کہ مختلف اسلامی بھائیوں کو جمع کر کے اگر یہ مدنی گلدستہ ہم دکھائیں. مدنی حلقے لگاتے ہیں, بعضوں کا چوک درس میں بھی اسلامی بھائی جمع ہو جاتے ہیں یا کہیں آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کی کچھ مدنی تحریک چل جائے تو امید ہے کہ اس سے بھی ماہ رمضان کی قدر میں اضافہ ہوگا. اور یہ پمفلیٹ اگر ہم اس کو بھی چوک درس میں پڑھ کر سنائیں اور مزید اس کو تقسیم کریں, تو اس حوالے سے بھی کچھ مدنی پھول. ماشاء اللہ, کیا ہدیہ رکھا آپ نے؟ ایک روپیہ ہدیہ اس کا. یہ جو میں نے ابھی مختصراً مدنی پھول پیش کیے, تو یہ اس کا پمفلیٹ جو ہے یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی طرف سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. 100 روپے میں 100 فی سینکڑا, 100 روپیہ, 100 روپیز اونلی. یہ بڑی رقم نہیں ہے, اور آپ لے سکتے ہیں, کوئی 100 لے, کوئی 200 لے, 2200 لے, 22 شریف کی نسبت سے وہ تقسیم کریں اس کو. مسجدوں میں پہلے تقسیم کریں, مسجد میں بھی کئی ایسے آتے ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے لیکن روزے نہ رکھتے ہوں, ہو سکتا ہے جمعے میں آتے ہیں تو روزہ نہیں رکھتے ہوں گے, جمعہ پڑھنے آ جاتے ہوں گے, تو بھلے آئیں, ویلکم. تو ان کو آپ یہ بانٹیں مسجدوں میں, بانٹنے کے بجائے اگر بازار میں دکان پہنچائیں گے, گھر گھر پڑوس میں پہنچائیں گے تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا. اگر کوئی اخبار والا جاننے والا ہے تو اخبار گھروں میں جو پہنچاتے ہیں تو اخبار میں ایک ایک ڈال دیا کرے گا, آپ سمجھا دیں گے تو 100, 200, 500 دے دیں گے تو یہ پہنچا دے گا گھر گھر انشاءاللہ. آسانی سے یہ گھروں میں یوں داخل ہو سکتا ہے آپ کا یہ پمفلیٹ, ثواب کا ڈھیر لگ جائے گا. کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی آپ کو یہ دینے کا ثواب ملے گا. ہاں, ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی عمل کرے گا تو ہم کو ثواب ملے گا, یہ نہیں. عمل کرے نہ کرے ہم نے پہنچا دیا, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, ہمارے ذمہ نہیں ہے ہدایت, ہم خالی پہنچانے کا کام کرتے ہیں, ہم پہنچا دیں. تو اس کو تھوڑا مزید ریڈیوس کر کے, نوک پلک سنوار کے انشاءاللہ مدنی گلدستہ بنے گا نا. ہوتا ہے کہ جتنا مختصر ہوتا ہے لوگ زیادہ سنتے ہیں, یہ ہے تھوڑا طویل, لیکن جب یہ جمع کر کے سنائیں گے تو یہ چھوٹا لگے گا. اسلائی بھائی وہ جمع کریں گے تو بولے اتنی جلدی نہیں بڑھیا. یہ مبلغین ہے کوئی ترکیب, گھر میں بھی سنانا جمع کر کے اور باہر دوستوں کو, یا جو یہ چوپالوں پر بیٹھتے ہوتے ہیں سلام کر کے بیٹھ گئے کہ ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ یہ سن لینا, مل کے بیٹھ لیں, تو تھوڑا ہاں نہ کریں, ہو سکتا ہے منت کریں گے تو ہو سکتا ہے کچھ تیار بھی ہو جائیں گے, مولانا چلو سناؤ, تو یوں پھر نکال کے. آپ کا موبائل مضبوط ہونا چاہیے, وہ موبائل اگر اڑی پہ آ گیا نا تو پھر مشکل ہو جائے گی. پہلے چیک کر لیں گے یہ برابر سناتا ہے, آواز بھی اس کی ہونی چاہیے تنتنی, مائک بھی چیک کر رہے صحیح آواز دیتا ہو. ایسے اسلائی بھائی کو شامل کر لیں, کسی کو یہ نہیں بولنا اگر تمہارا موبائل دو میں سنا کے آتا ہوں, یہ دھندا نہیں کر رہا. موبائل کسی نے چھین دیا تو میرا بھرو گے کب اس کو, تو اس لیے اس کو ساتھ لے لیں, اس کو آپ فارورڈ کر دیں بھلے, اور بولے یار اپنے اس کو جا کے سناتے ہیں. یہ مدنی پھول بہت قیمتی ہے, موبائل یہ اچھی آواز والا مہنگا ہوتا ہے. اب تو سنا لاکھ کے, 5-5 لاکھ تک کے موبائل کا بھی خدا بہتر جانے یعنی کہ ایجاد ہو گئے, تو کسی نے وہ جوش میں آ کر مولانا کو دے دیا, جس نے دیکھ لیا لے گیا تو پھر مولانا زندگی بھر بےچارا بھر نہیں سکے گا 5 لاکھ روپے, بدنامی الگ ہوگی. تو اس لیے اسی کو ساتھ اسکوٹر مانگ لیتے ہیں, پھر اسکوٹر میں پنکچر ہو گیا کچھ ہو گیا, تو ایسی چیزیں کسی کے مانگ کر لینی نہیں چاہیے. حقیقت میں یہ کرتے ہیں اس طرح, نہیں کرنا چاہیے, ویسے اس سوال سے بچنا چاہیے. تو وہ آریت والا جو نا وہ حکم اس کا امانت والا ہے, استعمال کرنے کے لیے جو چیز لی جی اگر وہ چھن گئی اس نے, وہ اپنی چیز کی طرح حفاظت سب کچھ کی اور اب یہ چھن گئی تو نقصان اسی کا ہوگا دینے والے کو. اچھا جی, تو یہ مسئلہ آپ اس کو بتائیں گے جس کی چھن گئی ہے, وہ کب مانے گا؟ میں مجھے بیٹے ایک تجربہ ہوا ہے آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کا واقعہ ہے. اب میں تو بتاتا ہوں, میں تو اب میں نے غریب گھرانے میں آنکھ کھولی ہے, اسی لیے غریبوں سے محبت شاید زیادہ ہو مجھے الحمدللہ. اب سنتے رہتے ہیں میں غریبوں کی کتنی واہ واہ کرتا رہتا ہوں, مالداروں کو کسی کسی سناتا ہوں کھری کھری, مگر کسی مالدار میں یہ مالدار ہے اس لیے ڈانٹنا یہ نہیں. مالداروں کو بھی مطلب کہ اپنے امر بالمعروف نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ مالداری کو مالداری پہ پھولنا نہیں, خدا کو بھولنا نہیں اور غریبوں کو بھی نہیں بھولنا. اگر تو میں عرض کر رہا تھا اب تھی غربت, اب مجھے ٹیپ ریکارڈر پر نعتیں سننے کا بڑا جذبہ. اب میں ٹیپ ریکارڈر میرے پاس تھا نہیں, پیسے کہاں سے لاؤں؟ اس وقت ٹیپ ریکارڈر بھی 100-200 کو تو ملتا ہو اس وقت بھی. اب تو خیر ٹیپ ریکارڈر کا دور ہی چلا گیا. تو پھر ایک اسلامی بھائی سے, اس وقت اسلامی بھائی اطلاع نہیں تھی, یہ دعوت اسلامی کے پہلے کا واقعہ ہے, میرے بڑے بھائی بھی زندہ تھے, تو اس کے آپ کی ولادت تو متصور ہی نہیں ہے. میری ماں بھی حیات تھی, میرا بڑا بھائی بھی حیات تھا, میرا یہاں بھی نہیں ہوا تھا, شادی بھی نہیں ہوئی تھی. تو خیر میں نے وہ مانگ کر آریت لیا. اس کے بعد سے میں یہ مدنی پھول دیتا رہتا ہوں کہ کسی کی کوئی چیز لینا مت. ہوا کیا یہ بتا دوں, میں نے لیا. اب میری کوتاہی سے یا میرے بڑے بھائی کی کوتاہی سے وہ جو تار ہوتا نا اس میں جو یہ دو نوک والا کیا کہتے, پلگ کہتے, کیا کہتے اس کو, پلگ بولتے نا, پلگ, ہاں یہ جو بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے پلگ, یہ پلگ جو تھا نا یہ کریک ہو گیا, یا میری کوتاہی سے ہو گیا پتہ نہیں. میرے بڑے بھائی نے اس کو وہ تانبے کی تار ہوتی ہے اس سے اس کو باندھ دیا, ابھی کام کرنے لگا, پلگ جو کام کر رہا تھا, لیکن ذرا اس میں عیب تو پیدا, ٹوٹ گیا. پھر وہ جب نعتیں وغیرہ سن کر جب ترکیب تھی یا ہوئی جو بھی, یہ پلگ, یہ تو بڑا خوبصورت پلگ, وہ کالا کالا تھا. تو یہ میں نے دے دیا اس کو. اس نے کئی بار مجھے شاید مختلف موقعوں پر مجھے سنایا, دیا تھا نا میں نے آپ کو, توڑ کے دیا نا. اچھا اس وقت اس پلگ تار اور پھر کچھ اور بھی سوراخ ہوتے ہیں جو یوں لگاتے ہیں, اس میں لگاتے ہیں کچھ, اس کا پورا یہ سیٹ اپ ہوتا ہے اس کا, یہ سارا کتنے کا تھا پتا ہے؟ صرف 4 روپے کا. اس وقت اس کی قیمت تھی نئے کی, وہ مستعمل پرانا وہ ٹوٹ گیا. اس پر اس نے مجھے چند بار سنایا, میں نے مطلب دو کان پکڑے, کسی کی چیز لیوا ہی نہیں کبھی. آدمی صبر کرے, تب بھی سے ذہن بنا ہوا میرا کہ چیز کسی کی پکڑنی نہیں چاہیے. تو آپ لوگ اس کی اسکوٹر مانگ لیتے ہوں گے, اس کا موبائل اٹھا کے لے لیتے ہوں گے کہ یار میں تھوڑا دیتا ہوں, یار بعد میں تھوڑا یوں کرنا ہے یوں کرنا ہے. لیکن خیر اب میرا وہ ماحول نہیں رہا. اب تو پھر بھی سوال کرنے کی عادت الحمدللہ اب بھی, جنہیں باقاعدہ جو لوگ سوال کرتے رہتے ہیں اس طرح کی نہیں ہے اللہ کی رحمت سے. تو یہ آپ کو اس لیے میں بولتا ہوں کہ آپ کبھی کسی کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے لیں نہیں. بعض دوستوں میں فری شپ ہوتی ہے, وہ بھی میرا بہت کلوز دوست تھا, اس کے باوجود ایزا پہنچی مجھے ان باتوں سے. پاپا یہ تو آپ نے جو لینے والا ہے اس کے حوالے سے مدنی پوری ارشاد فرمائے, جو دینے والے جیسے آج کل کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں استعمال کے لیے, اب اس میں تھوڑا بہت کچھ کمی بیشی ہو گئی تو کیا اس طرح جتانا چاہیے یا اس کو سنانا چاہیے بار بار کہ یار تمہیں چیز دی تھی تم نے خیال ہی نہیں رکھا, توڑ کے میرے ہاتھ میں پکڑا دی وغیرہ وغیرہ؟ سنانا تو نہیں چاہیے سر, وہ تو تکلیف ہوگی نا, اس کو شرمندہ ہوگا بار بار بےچارے کو شرمندہ کرنا. دینی تو پڑے گی. اب یہ کوئی مانگے گا نا تو وہ آدمی کو بعض اوقات ایسے تعلقات ہوتے ہیں کہ منہ نہیں پڑتا, منع کرنے کا. جو کار والا ہوتا ہے نا بےکار, اس کو آزمائش میں ڈالے گا, ذرا وہاں لے چلو ذرا یہاں لے چلو. اسی طرح کئی چیزوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, ذرا یہ دے دینا ذرا وہ دے دینا, یہ ہوتا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جس میں وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا, یا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ یا بعضوں کا تعلقات اتنے زیادہ ہوتے ہیں اچھے کہ وہ بالکل یعنی فیل کرنے کا نہیں ہوتا. جیسے کہ میں کبھی کبھی قلم لیتا ہوں تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اشارہ کرتا ہے کہ آپ رکھ لیں, اور یہ مروت میں نہیں کہہ رہا ہوتا کہ کرینا واضح ہوتا ہے کہ میں مانگوں گا تو خوشی ہونا اس میں. تو ایسے موقع پہ لے لیا, وہ ایسے فرد نے لے لیا اپنے کسی عمر میں چھوٹے فرد سے, وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن اسی پر قیاس کر کے سب کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ چلو بھائی یہ مانگ کے لے لیتا ہے تو یہ بس اس کی سنت ہے, میں اس پر عمل کروں تو یہ نہیں چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی آپ نے جس طرح اپنے تعلق سے کچھ مدنی پھول دیے اور اسی مدنی مذاکرے کے اندر آپ نے ترغیب دلائی کہ کوئی فیضان امیر معاویہ نام سے مسجدیں بنا دے اور اس طرح کر کر تو لقمان باپو کا ہمارا ایک صوتی پیغام آیا. ماشاءاللہ تک جو ہے نا تقریباً تین مسجدوں کی نیتیں آ گئی ہیں کہ فیضان امیر معاویہ بلکہ انشاءاللہ 22 فیضان امیر معاویہ پورے پاکستان میں ہو سکتا ہے ہند میں بھی انشاءاللہ بنائیں گے. ماشاءاللہ میں سوچ رہا تھا کہ اس وقت جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں میں نے ابتدا میں کہہ دیا تھا تو شاید وہ سننے والوں کی تعداد اس وقت ہر جگہ پنجاب وغیرہ میں ہوتی ہوگی لیکن پارٹیاں وغیرہ یہ سب لیٹ آتے ہوں گے. چلو یہ لقمان باپو کی برکت سے یہ بھی ہو گیا اور تین مسجدوں کی ترکیب بن گئی. اور وہ کیسے بات چلی تھی, وہ اچانک بات چلی تھی نا کہ وہ فیضان معاویہ جامعۃ المدینہ کا نام, تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی آشی کے صحابہ و اہل بیت فیضان معاویہ مسجد ہی بنا دے مسجد فیضان معاویہ. میں یوں کہہ کر میں شاید گزر گیا تھا. تو اب پھر مطلب 22ویں رات ہے, اللہ کرے اور کوئی مخیر اسلام بھائی, کیونکہ لقمان باپو ذرا جیب سے بنانے سے رہے اندر چھوٹے, یہ رکن شورا ہے اور یہ ان کے ذمے ہے ساری دنیا کی مسجدیں بنانا, مجلس خدام المساجد ان کے ماتحت ہے, ان کا ہاتھ بٹائیے اور 22 کا عدد اللہ کرے پورا ہو جائے, مسجد بنائیے یا مسجد میں حصہ لے لیں, کچھ نہ کچھ رقم دے دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو انشاءاللہ 22 فیضان معاویہ مساجد تعمیر ہوں گی انشاءاللہ. فیضان امیر معاویہ, عوام امیر معاویہ میں سمجھتی ہے, بے شک ہمارے دلوں کے بھی امیر ہیں, ہمارے جسموں کے بھی امیر ہیں, ہماری جان ہماری مال ہماری آل سب کے امیر ہیں. فیضان امیر معاویہ انشاءاللہ عز و جل. اے اللہ جو کوئی مسجد فیضان امیر معاویہ بنائے بنوائے بنانے میں حصہ لے اس کے لیے زبان چلائے کوشش کرے اس کو جنت الفردوس میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رکن شورا لقمان باپو سے بھی بات ہوئی ہے تو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس پلاٹس آتے ہیں اور اگر کوئی بنوانا چاہے تو کم سے کم 22 سے 25 لاکھ روپے میں کم سے کم جو ہے نا وہ ترکیب بنتی ہے, باقی بڑے پلاٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اگر کوئی بجٹ بنا کر رابطہ کرنا چاہے تو مجلس خدام المساجد سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. پوری بھی بنا سکتے ہیں, کچھ حصہ بھی لے سکتے ہیں, 22 روپے ہی دے دیں یار, مطلب اللہ کی راہ میں, مطلب اللہ تعالی دلوں کو دیکھتا ہے ہمارے, یعنی جس کے پاس ہے ہی نہیں رقم, وہ حدیث پاک نا 2 درہم لاکھ درہم سے بڑھ گئے, 1 درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا, ایسا کچھ ہے حدیث پاک میں کہ جس کے پاس کثیر رقم ہے بہت زیادہ رقم ہے اس میں سے لاکھ دیے, کوئی کمال اس نے نہیں کیا, کمال اس نے کیا ہے کہ جس کے پاس ہیں ہی 2 اور اس نے 1 دے دیا, تو 1 والے نے 50% دیا اور لاکھ والے نے شاید 0.5% دیا, آدھا فیصد دیا. تو یوں مطلب یہ کہ اللہ کی راہ میں دے, دل سے دے. ابھی کوئی اپنے فنڈ کا اعلان کہ ابھی جمع کریں ایسا نہیں ہے, آپ مسجد خدام المساجد کے ذمہ داران سے رابطہ کریں, ذمہ داروں سے, اور اس کے ذریعے 22 مساجد فیضان امیر معاویہ کے نام سے انشاءاللہ تعمیر کرنی ہے مزید, اور کئی مسجدیں تو بنی رہی ہیں تو یہ اس میں حصہ لیں آپ. یہ دیکھیے عرس منانے کا فائدہ, برکتیں ہی برکتیں عرس منانے میں, الحمد للہ نہ عرس مناتے ہم نہ یہ 22 مسجدوں کی آئیڈیا آتی, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ عاشقہ نے صحابہ اہل بیت کی دنیا میں کمی نہیں ہے, لاکھوں لاکھ وہ مسجد بنی رہی ہے نا, روز کی 1.5-2 کا شاید ایوریج ہے روز کی مسجد دنیا میں بن رہی ہیں، پلاٹ لیے جا رہے ہیں، تعمیر ہو رہی ہے، افتتاح ہو رہے ہیں، کہیں نہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، دعوت اسلامی کہاں نہیں. مجلس خدام المساجد کے تحت جو اکاؤنٹ نمبر ہیں وہ بھی چلائے جا رہے ہیں، اور یہاں پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور اس کی جو تفصیل ہوگی جس اختیارات کے ساتھ آپ نے دینے ہیں وہ بھی شاید آپ کو پٹی کے اندر لکھے ہوئے بیان کیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی فرمان مصطفی. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ایک درہم ایک لاکھ دراہم سے بڑھ گیا. درہم یہ سکہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک درہم لاکھ درہم سے بڑھ گیا. کسی نے عرض کی یہ کیوں کر یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا ایک شخص کے پاس مال کثیر یعنی بہت سارا مال ہے، اس نے اس میں سے لاکھ درہم لے کر صدقہ کیے یعنی خیرات کی، اور ایک شخص کے پاس صرف دو ہیں، اس نے ان میں سے ایک کو صدقہ یعنی خیرات کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات اب تو میں نے 12 بجے کا کہا تھا ختم کرنے کا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، چلو وہ سوالات رہ گئے نا، جواب دیجیے کر دو میں. جواب دیجیے. ویسے خصوصی تو ہے لیکن بہرحال کر لیتے. سب سے آخر میں موت کس کو آئے گی؟ جواب کس سے لینا ہے؟ جس نے 22 ماہ تک مسلسل 3 دن مدنی قافلے میں سفر کیا ہو وہ جواب دے دے. کم از کم 22 ماہ مسلسل مدنی قافلے میں سفر ایک بھی نہیں ہے. ایک ہے بھائی، چلیے دے دیجیے جواب. مائک جائے گا ان کے پاس. باپو نے آج 22 مدنی منے جمع نہیں کیے لگتا ہے. نہ معاویہ کمپیوٹر بنایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد عثمان تاری ہے. جو سر آخر میں جس کو موت آئی وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام. کس کو؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. اسرافیل علیہ السلام. آپ نے 22 ماہ تک مسلسل سفر کیا مدنی قافلوں میں. کہاں رہتے آپ؟ لانڈی شہر کو. جی اگر آپ اپنے جواب پر غور کر لیں آپ کو مزید ابھی مدنی تربیت یہاں پر 12 ماہ باندھ کر رکھنا چاہیے. باندھنے کے لیے تیار ہے بھائی تو مدنی ڈوری میں. یہ 22 ماہ ہو گئے سفر کرتے کرتے مسلسل. جی بابا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محسن رضا کے ماڑی سے حاضر ہوں. بابا سب سے آخر میں جن کو موت آئے گی وہ حضرت ملک الموت علی صلی اللہ علیہ وسلم. ملک الموت مانے موت کا بادشاہ. حضرت ملک الموت علیہ السلام. ذرا زور سے بولے. حضرت ملک الموت علیہ السلام. ملک الموت مانے تو موت کا بادشاہ, یہ تو کسی کا لقب ابھی تک تو پڑھا نہیں ہے. ملک الموت. اب لیجئے جواب. حضرت ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام. جواب درست ہے. سبحان اللہ. مدنی عوام ملک الموت بولتے ہیں, لام کو زیر پڑتے. ماشاءاللہ. ان کا نام ہے, یہ اسرافیل کہہ رہے ہیں, یہ نام شاید بھول گئی ہے. ملک الموت علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ چلو جو 22 والا باقی ہو, 22 مدنی قافلوں میں کا مسافر, وہ بھلے لے لینا. اب ایک فرمائش ہمارے اسلام بھی کر رہے ہیں کہ اتنا پیارا مدنی گلدستہ ریکارڈ ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسرائیل علیہ السلام. جواب درست ہے. سبحان اللہ. اچھا انہوں نے اسرافیل کہا تو اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کوئی 22 والا باقی ہو تو وہ بھی بتا دے. 22 مدنی قافلے, آج 22ویں ہے, کم کی بولی نہیں آج 22ویں. ایک آگے بیٹھے ہیں. اب وہ گریل کے باہر بھی جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی روح نکالنا ہے. مدنی تربیت گوا لو, سنبھال لو. مدنی سپاہی ہو, سنبھال لو جلدی. مائک پر آئیں گے تو پتا چلے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیوٹی یہ ہے کہ سور پھونکنا. جواب درست ہے. جواب درست ہے. سور پھونکنا یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی سب کو سمجھ میں نہیں آتا ہوگا. اب سور پھونکنا یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ان لوگ بہت کم ہاتھ اٹھ رہے ہیں, نہیں پتا. طلبہ کرام تک کو پتہ نہیں ہے, لیکن ان کی تعداد کثیر ہے. لیکن کثیر ہے, ہاتھ کم اٹھ رہے ہیں. اچھا اب ان کو بھی پوچھیں گے تو کوئی مشرق میں جا رہا ہو, کوئی مغرب میں جا رہا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سور پھونکنے سے مراد ہے کہ بہت زور سے ہوا نکالیں گے منہ سے, سب بے ہوش ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. سنبھالو 22 ماہ کے لیے. مدنی تربیت گا والو. یہ سوال کس سے لینا ہے جواب اس کا؟ باہر شریعت سے جزو نکالی نا, پڑھی نہیں سنا. باہر شریعت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سور کے معنی ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس سے تمام جہاں کے آدمی اور فنا ہو جائے گی. تمام جہاں ان کو بھی خدمت کا موقع دو مدنی تربیت کا والوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سور پھونکنے سے مراد یہ کہ ایک بہت میٹھی آواز ہوگی جو کہ بغل کے نیچے سے گزرے گی تو اس سے ان کو موت واقع ہو جائے گی تمام مسلمانوں کو. ان کو سنبھالے گا بالکل. ہوائیں چلا رہے ہیں آج, کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بابا جی, پھونک مارنا وہ تو پھونک مار چکے گئے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا سور پھونکنے سے مراد ہے کہ گائے کی طرح سنگ ہوگا اس میں پھونک ماری جائے گی. کون سے درجے پڑتے ہیں؟ رابعہ میں. گائے کے سینگ کی طرح ایک سور ہوگا. ہم اس کو باجا یا جیسے, مگر ہم اس کو اب اس کا ترجمہ نہیں, ترجمہ کیا سور کا, کوئی اعلیٰ بیگل ٹائپ کا, بیگل میں نہیں کہ باجا یا پیانو اس طرح کی. یہی پیانو کھوکھلا سینگ ہی ہوگا. یہ سینگ ٹائپ کا, ہاں سینگ ٹائپ کا آئے گا. وہ کتنا بڑا ہوگا خدا بہتر جانے. بالکل تیار ہے وہ اس کے لیے. جب حکم ہوگا اس میں پھونک ماریں گے سور میں. جب پھونک ماریں گے تو آواز نکلے گی. پہلے آہستہ ہوگی, آہستہ آہستہ لوگ کان لگائیں گے اس پر, پھر سنیں گے. پھر سنتے چلے آئے, پھر آواز بڑھتی بڑھتے بڑھتے بے ہوش ہو کر گریں گے, مر جائیں گے. اس وقت کوئی مسلمان نہیں ہوں گے, سب غیر مسلم ہوں گے. ان پر قیامت قائم ہوگی. پھر سور پھونکیں گے تو پھر یہ ہے نا زندہ زندہ ہو جائیں گے, اٹھنا شروع ہو جائیں گے. سیم آؤں جو بولو مل جائے نا. ہاں ان کو دو بھائی, ان کو دو. ان کو قرآن کریم کا تحفہ دینا چاہیے. چلو یہ تو آپ کی طرف سے ہوگا, ہماری طرف سے قرآن کریم کا تحفہ. نہیں یار دیکھو نا, اتنوں کو کسی کو سچکا نہیں پڑا. بچپن سے سنتے سور پھونکنا سور پھونکنا, پڑا بھی ہوگا, گھوم آگے پیچھے رہے تھے, لیکن حفظے ہمارے کمزور ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اسی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک واتوب اليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك استغفرك واتوب اليك واتوب اليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا اله الا انت لا اله الا انت استغفرك استغفرك واتوب اليك واتوب اليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. ابھی ماہ رمضان کے حوالے سے جو مدنی گلدستہ کے حوالے سے امیر السنت نے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے, ایک اسلام بھائی کا میسج آیا کہ اگر اس کے ساتھ امیر السنت کی آواز میں ہی آمد رمضان کے اگر کچھ اشعار بھی ہو جائیں تو مدنی گلدستے میں اور رونق ہو جائے گی. میری آواز کے بجائے کسی نعت خوان کی آواز ہوگی نا, تو ان کی آواز زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. تو یہ نعت خوان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, محمود خلیل آصف حاجی اشفاق, میں کتنے سارے نعت خوان ہیں. آپ لوگ پڑھو خلیل, یہ اچھا پڑھتے ہیں لوگ. میں شروع کر دیتا ہوں, اٹھا آپ لوگ تاکہ اس کی بھی مان ہو جائے اس کا. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ پہ صدقے نے کیا قربان ہے، تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قربان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، ہم تو کیا رمضان ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ست مرحبا کی آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے، اور بھی اشعار پڑھو نا، باری باری سب پڑھو ایک ایک، مرحبا ست مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرشاد دل تازہ ہوا ایمان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی تاج ہے، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں

چشتی کابینات سے ہمارے مجلس کے نگران جو ہیں تقسیم رسائل ان کا پیغام آیا کہ 200,000 روپے کے تقسیم رسائل کی کوئی نیت ہوئی ہے وہاں پر کہ 20 اپریل تک انشاءاللہ 200,000 روپے کے مکتبۃ المدینہ کے رسائل کتابیں وغیرہ یہ تقسیم کریں گے اور 19,000 پمفلیٹ یہ بھی تقسیم کرنے کی نیت کی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی ہمیشہ جیب بھری رکھے, اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. انشاءاللہ ہمارا تو ہر ہفتے اب بستہ لگانے کے جمعہ رات کو اجتماع جی میں مدنی مذاکرے میں ہفتے کو آج بھی غالباً جی ترکیب تھی بابا جی. ہاں تو جاتے جاتے صرف وہی رسالے لیں جو آپ پڑھنا چاہے, رسالہ وہی لے جو پڑھنا چاہے ویسے نہیں. اور یہ انشاءاللہ نیت ہے کہ آہستہ آہستہ ملک اور بیرون ملک میں جہاں جہاں ہفتہ اور اجتماعات ہوتے ہیں تو ہم یہ سلسلہ جو ہے اپنا مضبوط رکھیں. ہر جمعرات کو تقسیم رسائل مجلس جو ہے اس کے تحت یہ بستے لگائے جائیں گے. آپ نے اگر رسالہ حاصل کرنا ہو تو وہاں سے مفت لے سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس مجلس کے ذریعے کچھ اور شعبوں میں اس طرح سے عام اسلام میں کوئی رسالے تقسیم کیے جائیں تو ان کو رقم بھی دے سکتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ رسائل بھی لا کر آپ جمع کرا سکتے ہیں. اور اس کے لیے امیر علیہ سنت نے جو باکس کا فرمایا ہے تو وہ باکس بھی رکھا جائے گا تاکہ آپ باکس میں ڈال دیں, اور ایسی اگر رقم دینا چاہتے تھے انشاءاللہ اس کی آپ کو وہ رسید بھی پیش کریں گے. ماشاءاللہ 19 والے اگر 22ویں نسبت سے 22 کر دیں گے نا 22,000 پمفلیٹ تو بھی ان کے لیے شاید مشکل ہوگا. تو بھی آج نسبت ہے نا تو سب 22ویں کے صدقے میں ضرور اس میں حصہ لیں تقسیم رسائل میں, اور انشاءاللہ دھوم دھام سے یہ بٹتا رہے گا. آپ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصال ثواب کے لیے بھی دیں, اپنے عزیزوں ماں باپ جو بھی فوت شدگان وفات یافتہ بزرگوں کے لیے غوث پاک کے حصال ثواب کے لیے, تو یہ آپ اس میں حصہ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل ابھی کچھ ہی دیر میں فاتحہ کا سلسلہ بھی ہوگا, دعا بھی ہوگی, صلاۃ و سلام ہوگا, لنگر معاویہ بھی پیش کیا جائے گا, اور انشاءاللہ مدنی چینل پر ہم آپ کو اس دوران دکھائیں گے مدنی مذاکرے کی مدنی مہک انشاءاللہ. اور آنے والے جمعے کو شب معراج کی یاد میں 27ویں رات ہے انشاءاللہ اجتماع ذکر و نعت ہوگا, اجتماع معراج ہوگا انشاءاللہ. اور کئی مقامات پر الحمدللہ کثیر تعداد میں ہمارے عاشقان رسول جمع بھی ہوتے ہیں, او بی وین کے ذریعے اورنگی ٹاؤن میں بھی باب المدینہ کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے. ہمارے اسلام بھائی بہت تیاری کرتے ہیں سال بھر, اس کے لیے بڑی کوششیں ہوتی ہیں. تو اور بھی مقامات پر انشاءاللہ باب المدینہ میں بھی اور ملک بھر میں یہ اجتماع مدنی چینل کے ذریعے براہ راست انشاءاللہ نشر بھی کیا جائے گا, اور آنے والے جمعہ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت جو ہے وہ 9:45 ہوگی. تو 9:45 یہ کہ عشاء کی جماعت ہوگی, تو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ, اور پھر اسی کے ساتھ جلوس کا بھی سلسلہ ہوگا, پھر سوالہ جوابات اور کلام بھی پڑھے جائیں گے انشاءاللہ, اور لنگر معراج بھی ہوگا انشاءاللہ. روزہ رکھنے والے بھی انشاءاللہ سحری کر سکیں گے, جن کو روزہ نہیں رکھنا ہوگا وہ بھی لنگر تبرک حاصل کر سکیں, کھا سکیں گے انشاءاللہ. پھر ہفتہ آئے گا تو 27 جب گزار کے جب ہفتہ آئے گا تو وہ ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. جو کچھ مدنی مذاکرہ ہوا, جو کچھ ذکر و نعت کے سلسلے میں علم دین کے مدنی پھول پیش کیے گئے, سب اپنی بارگاہ میں قبول کر لیں الہ العالمین اس کا, اور جنہوں نے مجھے اپنے ثواب ایصال کیے ان پر بھی سب پر اپنی رحمت کے شایع نشان اجر عطا کر کے یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما, بوسیلہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو پہنچا, جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امات المؤمنین تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین علماء کاملین مشائخ عاملین مفسرین محدثین بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا والدین مصطفیٰ شہیدان و سیران کربلا جمی اہل بیت اطہار حسنین کریمین امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد الفاظل مفتی احمد یار خان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم رضا حاجی مشتاق تمام مبلغات و مبلغین مرحومین یا اللہ یہ سارا ثواب بالخصوص حضرت سلطان اسلام کاتب وحی صحابی ابن صحابی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی کو عنایت فرما, ان کے صدقے ہماری دلی مرادوں پر رحمت کی نظر فرما, ان کے صدقے ہمیں نیک بنا دے گناہوں سے بچا, ان کے صدقے ماہ رمضان ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما, اور اس کی قدر دانی بھی نصیب فرما. الہ العالمین ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. الہ العالمین جنت الفردوس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں جگہ نصیب فرما. ان کے صدقے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جوار نصیب فرما. پروردگار یہ سارا جو ہمارا اجتماع آج مدنی مذاکرہ ہے اس میں جتنے سائے بھائیوں نے شرکت کی, جتنے نے مدنی چینل کے ذریعے اس میں حاضری دی, الہ العالمین مرتے دم تک ہر لمحے ان کا ایمان سلامت رہے. یا اللہ ایک لمحے کے کروڑوں حصے کے لیے بھی ان سے ایمان جدا نہ ہو. ان سبھی کے طفیل میرے اور میری آل کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول ہوں. الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی دے, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں. الہ العالمین جن کے قرضے پھنسے ہیں ان کے حق مل جائیں. جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ان کی ان سے جان چھوٹے, اور جو مظلوم قیدی ہیں ان کو رہائی ملے. الہ العالمین بے اولادوں کو نیک اولاد نصیب ہو. جن کی اولاد نافرمانے یا اللہ وہ فرما بردار ہو جائے. گھریلو ناچاکیاں دور ہوں, گھر امن کے گہوارے بنے, سنتوں کے ہم سب پابند بنے, سارے بے نمازی نمازی بنے, با جماعت نماز پڑھنے والے بنے. اور اے اللہ ہم نے جو اعلان کیا سنا, جذبات بھی سامنے آئے سارے بھائیوں کے کہ ہم فیضان امیر معاویہ نام کی 22 مسجدیں دنیا میں بنانا چاہتے ہیں. اے اللہ یہ 22 مسجدیں ہماری بن جائیں, بلکہ ان 22 میں ہی کیا حسر, تو چاہے تو 22 لاکھ بن سکتی ہیں, تو چاہے جو چاہے وہ ہو سکتا ہے. الہ العالمین ہمیں عمر بھر مسجد سے محبت دے, نماز سے محبت دے, نمازیوں سے محبت دے, نیکی کی دعوت سے محبت دے, اور ہر حال میں ہمیں مبلغ رہنے کی سعادت دے کہ بس ہم نیکی کی دعوت دیتے رہیں, گناہوں سے خود بھی بچیں دوسروں کو بچاتے رہیں. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے تو بندے تیرے, کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. عبادت میری عادت میں تلاوت میں لگا دے دل, عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل, جب کا واسطہ دیتا ہو فرما دے کرم مولا, جب کا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا حشمی یا مطلب یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ عزوجل صلاۃ والسلام کے بعد فاتحہ کا بھی سلسلہ ہوگا اور نیاز جو ہے وہ لنگر شریف جو پیش کیا جائے گا. ہمارے یہ جو عاشقان رسول یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں انشاءاللہ عزوجل ان کو لنگر بھی پیش کیا جائے گا اور پھر یہیں پر آپ نے چونکہ خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کرنی ہے زیادہ اس بات کی بھی احتیاط کی جائے کہ دانے وغیرہ جو ہے وہ نیچے نہ گریں اور جو بھی ہے ہڈیاں وغیرہ بھی ہوں تو وہ بھی تھال وغیرہ میں ہی ڈالی جائے. یہ ہلکے بنا کر انشاءاللہ یہ بیٹھیں گے تو اس ٹائم میں خود ہی آپ کو یہ نیاز پیش کر دیں گے. اور مدنی چینل کے ناظرین کو چونکہ صلاۃ فاتحہ کے بعد انشاءاللہ سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک بھی ہوگا تو ہم یہ سلسلہ آپ کو یہاں سے براہ راست بھی دکھائیں گے اور انشاءاللہ سحری کے یہ نیاز کے لنگر کے مناظر بھی انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک مصطفی خیر البرا اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نبھاؤ یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک گنج بخش فیض عالم صدقہ امام اعظم دور ہو سب ہی کے درجو غم یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلی اللہ علی النبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مدنی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسلام بھائی تشریف رکھیں گے انشاءاللہ تمام سے تشریف رکھیں.

گے نظر مرشد نہ کسی